قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اسے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا اور موجودہ یہ امت اور آنے والی انسانیت جس کے لیے سراپا نور سراپا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آپ کے جیسے شرافہ رحمت نبی آپ کے ساتھ آیا ہوا قرآن کعبے جیسا قبلہ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کہنے ہی کیا کیسا معبود کیسا رحیم کیسا کریم کیسا معطی و مفضال کیا کہنے اس کی صفات اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جب کسی مخلوق کو چھوٹی سے چھوٹی کسی مخلوق کو بیکار بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد پیدا نہیں کیا ہے تو یہ اللہ کا خلیفہ یہ اشرف المخلوقات خود ہی حق تعالی شانہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا تم یوں ہی سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار محل پیدا کیا کھالو پیلو اچھلو کودلو مرمرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ تو اتنا ہی ہے تو پھر جانور میں اسمان آدمی میں کیا فرق ہوا وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے مرتا ہے مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی اس میں اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی انسان کو تمام حیوانات سے تمام چرند و پرند اور درند سے اگر ممتاز کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اس کی دینی زندگی ہے جانوروں کے لیے وہ جتنی بڑی شکل کا جانور ہو اور چاہے جتنی چھوٹی سے چھوٹی ان میں سے کسی کے لیے کوئی شریعت ان کے لیے کوئی حلال حرام جائز ناجائز ثواب عذاب قبر حشر پلسرات میزان عمل جنت جہنم کے فیصلے اللہ کی رضا ناراضگی ان میں کی کوئی چیز جانوروں سے متعلق نہیں ہے اس سب کا تعلق اسی لیے دنیا جو چیخ رہی ہے نا ہر جگہ شور ہمارے مسائل مسائل یہ نہیں ہے جس کو دنیا شور مچا رہی ہے مسائل تو شروع ہوں گے ہر ایک کے سکرات کے وقت سے اچھے اچھے چوکڑی بھول جاتے ہیں جب سکرات کے منہ میں ملک الموت کا پنجہ فرعون بھی چوکڑی بھول گیا تھا اچھا یوں کہہ رہا تھا اللہ ربکم الاعلا یوں کہنے لگا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں جو بنے اسرائیل اچھے اچھے چوکڑی بھولتے ہیں مسائل انسانوں کے شروع ہوں گے سکرات سے سکرات کا مسئلہ ہے یاد کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کا وقت آپ کی سکرات اور اس وقت میں آپ جو دعائیں اور جو کلمہ سے مبارک تھا آپ کی زبان مبارک پر آئے پھر آپ کی دعاؤں میں اللہم اعنی علی غمرات الموت موت کی سختیوں پر میری مدد فرما مسئلے تو وہ مسئلے ہیں اسی لیے ہمارے ان اجتماعات کی خصوصیت یہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی بڑی لاگت کے ساتھ کتنا خرچ, کتنی تکان, کتنا وقت, کتنے آدمی, کہاں کہاں سے, کیوں؟ دنیا بھی اکٹھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں, وہاں مسائل سوچے جاتے ہیں زمین سے اوپر اوپر کے, پیٹرول کے, پلاٹینم کے, سونے کے, چاندی کے, شہروں کے, فلاں کے, گیہوں کے, چاول کے, دودھ کے. ہمارے اجتماع کے خصوصیت اللہ کا ہر بندہ اور بندی, اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیاد اللہ, مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ انفعہم للناس, اس پورے کنبے میں اللہ کا پیار, اللہ کی یہاں کی محبوبیت, اس کے یہاں کی مقبولیت اس بندے بندی کے لیے ہے جو اللہ کے بندوں کو اور بندیوں کو نفع پہنچائے. اسی لیے جو نبوت کا قوم, جو نبوت کا دور, جو نبوت کی دہشت, ان بنیادوں پر کہ نبی لوہے لکڑی کے لیے نہیں آئے اور تانبے پیتل کے لیے نہیں بھیجے گئے, جس قوم کے لیے, جس امت کے لیے اللہ نے جب کبھی نبی اور پیغمبر بھیجے علیہ الصلوۃ والتسلیم, نبی اس محنت, اس دین کو لے کر آئے, اور وہ دین جو نبی لے کر آئے ہیں وہ زندگیوں میں کیسے آئے, جس کے نتیجے میں جب تک دنیا میں رہے بھلے چنگے رہیں, خوشحال رہے, برکتوں, رحمتوں, مددوں, تائیدوں, نصرتوں کے ساتھ رہیں, اور جب دنیا سے جائیں تو یہاں سے لے کے وہاں تک ان کی بانسریاں بجے, کھولو کھولو کھولو کی آواز لگے ہر نبی کی. سب سے اخیر میں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ فخر دو عالم احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری بشریت کے لیے قیامت کا سور پھونکے جانے تک جو آدم کا بچہ, جو حوا کی بیٹی دنیا میں انسان کے نام سے آئیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بھیجا ہے رسول پیغمبر بنا کر, اور ان کی بعثت جو جہاں ہے ہر ایک جہنم سے کیسے بچے, بلاؤں اور گمراہی سے کیسے بچے, ہدایت کی شاہراہوں پر کیسے آئے, ہر ایک اپنے خالق و مالک سے کیسے وابستہ ہو جائے. اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو اللہ پاک براہ راست خود اپنا تعارف کراتے ہیں, اور نبی آ کر سب سے پہلے اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اب قرآن بانگے دہل کہتا ہے وعلم وعلم انہو لا الہ الا ہو, نہ جانے کیا کیا جانتے ہو, آسمان کو, اس نے مریخ کو اور چاند کو اور سورج کو اور ستاروں کو اور پلاٹینم کو اور پیٹرول کو اور یہاں کوئلہ اور وہاں دھات اور یہاں سونا اور یہاں چاندی, نہ جانے کیا کیا جانتے ہو. آدم کے بچے ہو, اشرف المخلوقات ہو, اللہ کے خلیفہ ہو, سب سے پہلے تمہارے جاننے کی چیز انہو لا الہ الا ہو, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایک اکیلی ذات اللہ. اب کیسی ذات؟ اللہ الصمد, ہر ایک اس کا محتاج. جبریل نے بھی کہہ دیا تھا, وہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے, آپ یہ بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کون تھے, کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. فوراً جبریل کی آمد کو روک دیا. 15 دن کے بعد وہ بے چینی اور وہ بے قراری. اس لیے یہ جو ہم دعوت دعوت دعوت کہتے ہیں, یہ دعوت تقریروں کا نام نہیں ہے. دعوت لمبے لمبے مذاکروں کا نام نہیں ہے. یہ تو ذہن سازی کے لیے, قریب کرنے کے لیے, مانوس کرنے کے لیے کہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں, یہ اپنے صحیح مشورہ پر آ جائے. اس کی ذہن سازی کے لیے باتیں ہوتی, ورنہ دعوت دعوت بے چینی کا نام ہے, دعوت بے قراری کا نام ہے. اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت جو بیان کی قرآن نے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے میں سے ایک پیغمبر حق, پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمہارے پاس, شان ان کی, صفت ان کی, تمہاری ادنا تکلیف, ارے یہ تم خدا کا خلیفہ ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر, یہ وقت تمہارا لوہے پر, لکڑی پر, زمینوں کے ٹکڑوں پر, سونے چاندی کے ٹھیکروں پر, یہ راستے پڑے ہوئے چتروں کتروں پر, توبہ توبہ توبہ, تمہارے وقت کے, تمہارے وقت کے لگنے کا میدان تو میں بتاؤں گا جو میں لے کے آیا ہوں. اشرف المخلوقات کا وقت ایمان پر, اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کرنے پر, آخرت کا سامان تیار کرنے پر, خلق خدا کو اللہ سے وابستہ کرنے پر, تمہارے لیے تو یہ میدان, یہ تم کہاں پھنس گئے؟ عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا وقت, تمہارا پیسہ. اسی لیے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری ساری چلن پھرت اور ساری محنت, پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا, پوری پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیوں اور دنیا کی زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. اس لیے میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جتنے دعوت و تبلیغ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اجتماع, یہ تو بڑے حضرت کا دیا ہوا تھرمامیٹر ہے, اپنی اپنی بغلوں میں لگا کے دیکھ لو, 4 مہینے پیدل سواری, اندر باہر, 5 کام, مسجد وار جماعت, ملکوں کے سفر, دل اللہ کے غیر سے کتنے پاک ہوئے, دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر کتنا نکلا ہے, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اس کی صفات, اس کے خزانوں کی وسعت, یہ اندر میں کتنی اتری, ہر ایک کے ہاتھ میں یہ تھرمامیٹر دے دیا. خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, اب آئیے آنے جانے کے نام. اسی لیے فرمایا تھا نا کہ اگر تمہارے نکلنے کے زمانے میں علم و ذکر کا اہتمام نہ ہوا, ہر قدم پر اللہ کیا چاہتے ہیں, اس چاہت کے پورا کرنے میں نبوی طریقہ کیا ہے, اگر اس کا اہتمام نہ ہوا, اللہ دیکھ رہے ہیں, وہ علیم, وہ خبیر, وہ بصیر, وہ سمیع, اللہ کے اگر علم و ذکر کا اہتمام نہ ہوا, فرماتے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں تمہاری یہ چلت پھرت آوارہ گردی نہ بن جائے. یہ تو اپنے کو بنانے کے لیے اندر ٹھوس بنیادیں بن رہی ہو, ایمان کی, توحید کی, تعلق مع اللہ کی, دنیا اپنے تعلقات کے ریجن رہی ہے اور بڑے بڑے فخر کے نعرے لگا رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق, ہمارا ہمیں ان کا سپورٹ, ہمارا ان سے تعلق. سب مخلوق ہے, اسی لیے ہمارے بابا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو قرآن نے ہمارا باپ کہا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. انہوں نے وصیت کی اپنے بچوں کو, حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, ووصی بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, دونوں نے بیٹوں کو جمع کیا, یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین, میرے پیارے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, دیندار بننا ہے, دینی زندگی جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا صرف تمہارا اپنا دینی زندگی گزارنا, یہ تو اگلی امتوں میں بھی تھا, پہلی امتوں میں کیا تھا, نبی آتے تھے, حکم لاتے تھے, امت کو دیتے تھے, امت اس کو اپناتی تھی. اس امت کی امتیازی شان بتلائی, یہ اپنا دین سیکھے گی, اپنے دین پر چلے گی, کون رکشا چلانے والا بھی, تانگا ہاتنے والا بھی, راستے کی جھاڑو دینے والا بھی, میونسپلٹی میں کام کرنے والا بھی, وقت کا صدر و وزیر بھی, پولیس والا بھی, اور جس کی کئی کئی گھر میں, اور جس کے کئی کئی فارم ہاؤس, اور جس کے دنیا بھر میں نہ جانے کتنی فروعات, اور کتنے اس کی برانچیں, غریب سے غریب جس کے گھر کا چولہا تین تین دن تک نہیں جلتا, امیر سے امیر تک جس کے دسترخوان پر ناشتے سے لے کے کھانے تک, رات کے کھانے تک ہر وقت کی ویرائٹی اور ہر وقت کی اقسام انواع, اس امت کی امتیازی شان, ہر ایک اپنا دین سیکھے گا, اپنے دین پر چلے گا, اور دین کی محنت کس طرح کرے گا کہ پکی نیابت ہو نبی کی. اسی لیے بڑا حضرت خود فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود, لوگوں نے پوچھا تھا حضرت جی آپ کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو اور کسی کی بخشش نہیں, ڈاکٹر صاحب بھی نکلے اور وزیر صاحب بھی نکلے اور ڈائریکٹر صاحب بھی نکلے اور فلاں بھی نکلے اور مولانا صاحب بھی نکلے, امام صاحب بھی نکلے اور مقتدی بھی نکلے اور طلبہ بھی نکلے اور اساتذہ بھی نکلے, اسٹوڈنٹس بھی نکلے, اور نکلو نکلو نکلو, آپ چاہتے کیا ہیں, قسمیں کھائی تین, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم, حکومت چاہتا ہوں نہ اس کا کوئی عہدہ منصب چاہتا ہوں, نہ دنیا کی دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, نہ دنیا کی کوئی پھوٹی کوڑی چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو, اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے دوبارہ امت وہاں پہنچائے اس محنت کے ذریعے. اس لیے محنت بہت آسان, محنت بہت سادہ, اس میں زیادہ ہر ایک کو گشتیں کرے, ہر ایک کو تعلیمیں کرے, ہر ایک کے ہفتہ طے ہو مہینے کے تین دن کا, ہر ایک صبح شام کی تسبیح پڑھے, مسلم دعائیں پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, اپنی ذات سے کرتے ہوئے جو جہاں ہے وہاں اس انداز کا داعی ہو, دفتر میں ہے, آفس میں ہے, مارکیٹ میں ہے, دکان پہ ہے, کھیت میں ہے، باغ میں ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، ریلوں کے سفر میں ہے، بسوں کے ذریعے جا رہا ہے، ہر جگہ ایمان کا داعی ہو۔ ہماری محنت تو یہ ہے، خالی تقریر کا نام نہیں ہے۔ عزیزن علیہ ما عنتم، تمہارے ہی میں سے تمہارے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، جن کی امتیازی شان، جن کا غصہ عظیم، تمہاری ادنا تکلیف، تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ یہ ہے نبی کی نیابت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد کو اپنا نائب بنا کر تشریف لے گئے، اس لیے نبی نہیں آئیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، جب وقت پورا ہو جاتا اور تشریف لے جاتے، اللہ ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ آ کے پھر محنت کرتے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم کوئی نبی نہیں بھیجیں گے۔ ارے نبی نہیں بھیجیں گے تو نبی ہی تو آ کر کے امت کو اور انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، نبی ہی تو آ کر کے راہ بتاتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے، یہ نور ہے یہ ظلمت ہے، یہ علم ہے یہ جہالت ہے، یہ عبادت ہے یہ عصیان، نبی ہی تو بتاتے ہیں، اب نبی نہیں آئیں گے۔ ہاں نبی نہیں آئیں گے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کیا کہنے ہیں، خاتم الانبیاء، آپ پر جتنا فکر تھا، جو درد تھا، جو محنت تھی، جو دعوت تھی، جو علم تھا، جو حکمت تھی، جو تزکیہ نفس تھا، جو کچھ آپ لائے تھے، سارے کا سارا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو سارا اس کے حوالے کر گئے۔ اب تمہیں یہ سیکھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، اور اس کی محنت دنیا کی چار سمتوں میں اس کی آواز لگا دی، جان تمہاری لگانی ہے، مال تمہارا لگانا ہے، صلاحیتی استعمال کرنی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سبق پڑھایا کہ دیکھو دنیا جو کہتی ہو، مجھے یہ پسند ہو، یہ پسند ہو، یہ پسند، میری یہ چاہت تو وہ چاہت، میری یہ چوائس وہ چوائس، دنیا جو چاہے کہتی ہو، ہمیں ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کے واسطے سے یہ سبق پڑھایا ہے، تمہارے لیے جو پسند کیا ہے اللہ نے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، جس نے تمہیں زندگی کے سانس دیے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچایا ہے، جس نے تمہارے آسمان کی چھتری کھڑی کی ہے، جس نے تمہارے پہاڑوں کو گاڑا ہے اور سمندر میں موجیں اٹھائی ہیں، دریائیں بہائی ہیں، اور جو کچھ کیا ہے جس اللہ نے، اس اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ وصا بها ابراہیم بنیہ، لہذا خوب دیندار بننا ہے، جینا دینی زندگی، اور مرنا مرنا بھی اسی پر۔ ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی، جیوں گا تو مروں گا تو، کھاؤں گا پیوں گا کماؤں گا شادی کروں گا بچے ہوں گے، خوشی کے موقع پر خوشی مناؤں گا، غم ہوگا غم برداشت کروں گا، ہر ایک میں اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی کی سنت کیا ہے، اور یہی ہمارا تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ یہ سارے سبق ہیں پورے دین پر آنے کے لیے۔ جیسے لوگ اب ماشاء اللہ 20 سال اتنے فارغ ہو رہے، اتنوں کی دستار بندی ہو رہی، اتنے مفتی ہو رہے، اور اتنے تخصص فی الحدیث میں، تخصص فی الادب میں، اتنے مدارس سے جو فارغ ہو رہے ہیں، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ علی با تا سا، یہ سبق پڑا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، یہ پورا دین ضامن ہے تمہاری اور رہتی دنیا تک کی پوری بشریت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا. لیکن سنو، اس پورے دین کی بنیاد انی وجہت وجهی للذی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ حکومت، یہ عہدے، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ انڈسٹری، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، یہ جو کچھ نظر آ رہا تم نے دیکھا ہی کیا ہے بچوں، تم نے دیکھا ہی کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے. تم نے دیکھا ایک ملک کے صدر کو، تم نے دیکھا ایک ملک کے وزیر کو، تم نے دیکھا کہیں کے کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، اور تم نے دیکھا کسی ایک مدرسے کے محتمیم صاحب کو، اور تم نے دیکھا کسی ایک کارخانے کے شیر صاحب کو. تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے، پوری دنیا کا وقت واحد میں ایک آدمی بادشاہ ہے اور حاکم ہے، وہ نمرود میں نے دیکھا. اور یہ جس پہ تم لڑ رہے ہو، مر رہے ہو، وزارت وزارت وزارت میرے گھر میں تھی بچوں، ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا. وزارت میرے گھر میں تھی، میرا باپ آزر، اور جیسے نمرود عالمی حاکم، میرا باپ انٹرنیشنل وزیر، پوری دنیا کا ایک وکیل. حاکم ایسا دیکھا، وزیر ایسا دیکھا، دولتیں، ہتھیار، فوجیں، کر و فر، زیب و زینت، تم نے کیا دیکھا؟ اس لیے ایک بات بیچ میں یاد رکھنا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی جو دعوت ہے اپنی اپنی امتوں اور اپنی اپنی قوموں کو، ہر نبی کی دعوت اپنے زمانے کے تمام مشاہدات کے مقابلے کی، کسی نبی کے زمانے میں ملک، کسی نبی کے زمانے میں دولت، کسی نبی کے زمانے میں زمینیں اور زمیندار، کسی نبی کے زمانے میں کارخانے اور ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں. نبیوں کہیں اکثریت کا نعرہ ہے، کہیں دولتوں کا نعرہ ہے، کہیں ٹیکنالوجی کا نعرہ ہے، الگ الگ. ہر نبی کی دعوت جس نبی کے زمانے میں جو نقشہ ہوا اس کے مقابلے کی ہوئی. او ملک والوں، او دولتوں کے نشے والوں، او زمینوں کو مر مٹنے والوں، اور ٹیکنالوجیوں کے بڑے بڑے دم بھرنے والوں، اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. اور ایسا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پیار سے بھی سمجھایا، پیار سے بھی سمجھایا، محبت سے بھی سمجھایا، مثالیں دے دے کر کے بھی سمجھایا. اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہے. ایک وہ قسم ہوتی ہے جو منشاہی سے اپنا روپ صحیح کر لیتے ہیں، جس سے چاہا کیا جا رہا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی، اتنے بڑے بڑے مجمع کہ آئے، باتیں ہوئی، تقریر ہوئی، چلے گئے، کچھ 40 دن کو، 4 مہینے کو، کچھ باہر ملکوں میں، کچھ اندر، کچھ باہر، ہو گیا. نہیں، بڑے حضرت تو یوں فرماتے تھے کہ جتنا فساد دنیا میں ہے، خود ہماری اپنی ذاتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے لڑکی لڑکیوں میں، ہماری گلیوں، کوچوں، محلوں، قصبوں، شہروں، صوبوں، ملکوں میں، عالم کی 4 سمتوں میں جتنا بگاڑ جس جس لائن کا ہے، عقیدے کا بگاڑ، عبادت کا بگاڑ، علم کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، اللہ سے تعلق ذمہ دار یہ امت ہے. یوں فرماتے تھے کیوں کہ اس کو تو اس کا داعی بنایا تھا. یہ داعی اس لیے مشکا شریف کی حدیث ہے, بدعتیں خلاف سنت وجود میں کب آتا ہے, بدعتیں وجود میں کب آتی ہے, جس جگہ کی سنت مردہ ہوتی ہے بدعت اس کی جگہ لے لیتی. بس علم کے سمندر ختم ہو گئے. نہیں, ذرا سوچ کو, اپنے فکر کو وسیع کرو, اپنی سمجھ کو استعمال کرو. صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک سنت کی جگہ بدعت نے لے لی, نہیں, امت جب دائی تھی تو ہر ایک دعوت پہ آ رہا تھا, جب امت نے دعوت چھوڑی ہے امت مدعو ہو گئی. امت کا بدعو ہونا عقیدے میں, باطل عقیدے, جھوٹے عقیدے, فاسد عقیدے, اللہ کے غیر سے ہونے کا عقیدہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات کے علاوہ کسی راستے میں چمکنے چمکنے پکڑ پلکنے کا عقیدہ یہ امت میں جب آیا ہے, جب امت نے اپنی محنت چھوڑی, جب اس کے پاس سے حق کی دعوت, جب اس کے پاس سے, اسی لیے ہماری محنت احیاء جمیع ما جاء به محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اس کا رکشہ چلانے والا اپنی داڑھی کی کنگھی, اپنے سر میں مانگ نکالنا, اس کے اپنے ناخن تراشنا, اس کا اپنا جمعے کے لیے اہتمام کرنا, اس کا اپنا نمازوں کا اہتمام کرنا, اس کا صف اول کا اہتمام کرنا, رکشے چلانے والے سے لے کر جو جس حیثیت کا ہو اس میں 100%. پھر حلال حرام, جائز ناجائز, قبر حشر میزان پرسرات, اللہ کی رضا, اس محنت کے ذریعے امت ایسی کہ اس کی اپنی اور اس کی عملی زندگی, اس کا ایمان, اس کے اخلاق, اس کی نمازیں, اس کا علم و عمل, اس کا تقویٰ طہارت, اس کی تواضع و عبدیت, اس کا خلق خدا پہ ترس کھانا, مخلوق خدا کے منہ میں ایسا پانی پلاتا ہو جیسے کوئی پھلے ہوئے باغ کے پاس سے گزرتا ہوا. سنترے کا باغ ہے, انگور کا باغ ہے, آموں کا باغ ہے, کیا اس کی مہک, کیا اس کی خوشبو ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رحمت للعالمین, آپ سارے جہانوں کے حق میں رحمت, کہ آپ کا ہر کلمہ کو ہر وہ فرد, مرد ہو یا عورت, تاجر ہو یا کاشتکار, صبر ہو یا وزیر, چھوٹا ہو یا بڑا, ہر ایک خلق خدا کے حق میں رحمت بن کر جی رہا ہو, یہ نبی کا نمائندہ نائب ہے. اسی لیے کہا خلاف پیغمبر کثیرا قریب, خلاف پیغمبر کثیرا قریب, ہر علم منزل رفا حضرت جی, نبی کی راہ چھوڑ کر, نبی کی سنتیں چھوڑ کر, نبی والی شریعت چھوڑ کر پنپ جاؤ گے, چمک جاؤ گے, مار کھاؤ گے, مار مار کھاؤ گے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. زندگی کے جس شعبے میں اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اور جو نہیں جانتے ہو فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو جانتے نہیں ہو جاننے والوں سے پوچھو. اس لیے کہتے ہیں نئے پرانوں سے کام سیکھیں، چھوٹے بڑوں سے کام سیکھیں، جنہوں نے اس راستے میں رگڑے کھائے ہیں، مجاہدے کیے ہیں، قربانیاں کی، کہ ان سے کام کو سمجھو. ایسے ہی جون سی چیز کاروبار کی ہو، مکان کی تعمیر کی ہو، بچے کی شادی منگنی کی ہو، جو ہم شریعت سنت نہیں جانتے ہیں علماء سے پوچھیں، وہ ہماری رہبری کریں گے، وہ ہماری رہبری کریں گے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% امت اپنا دین سیکھنے والی، دین پر چلنے والی اور دین کی ظاہری تھی. یہ جتنا فساد آیا ہے ایک دم سے نہیں آیا، اور یہ سارا بگاڑا سارا فساد آسمان سے نہیں برسا، یہ زمین سے نہیں اگا، یہ فیکٹریوں کارخانوں میں نہیں بنا، یہ تو نبی کی راہ چھوڑنے کی سزا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، ساری چیزیں واضح کر دی. دینی زندگی کے شعبے پانچ، دینی زندگی کے شعبے پانچ، انسانی زندگی کے شعبے پانچ، دنیا کی زندگی کے دن پانچ، قیامت کے سوال پانچ. دینی زندگی کے شعبے عقائد سب سے پہلے عقیدہ ہے. جتنا بگاڑ آیا ہے پچھلی امتوں میں، اس لیے کہ جب نبی آتے تھے اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے تھے، دعوت لاتے تھے، جب نبی امت کے درمیان سے تشریف لے جاتے، اب کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا، آخر سمجھانے والا، حلال حرام بتانے والا کوئی ہوتا نہیں تھا. ہوتے ہوتے بگاڑ جب اپنی آخری حدوں کو پہنچ جاتا، مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کو کنبے پہ ترس آتا، خدا اس کی رہبری کے لیے دوسرے نبی کو بھیجتے. وہ آتے، وہ محنت کرتے، ان کا بگاڑ سدھار سے بدلتا، ان کا شرک توحید سے بدلتا، ان کی جہالت علم نبوت سے بدلتی، اور زندگی ان کی سدھار پر آتی. جب نبی کا وہ ختم ہوتا تشریف لے جاتے، پھر بگاڑ، نبی گئے ابھی دوسرے نبی آئے نہیں، پھر بگاڑ، وہ بگاڑ چلتے چلتے جب آخری، کہ کیا بگاڑ ہو، بیت اللہ میں، بیت اللہ میں، کعبے میں، وہ عقیدہ، یہ غصہ ہے، یہ منات ہے، یہ لات ہے، یہ دمار ہے. کعبے میں جب بگاڑ آتا پھر اللہ کسی نبی کو بھیجتے. ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ جل جلالہ ابا نوازہ نے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ حش، وہ زندہ، ان کے زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد اس پوری چار سمتوں میں کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں جو انسانوں کو، جیسے میں نے کہا تھا، اللہ جل جلالہ عما نوازہ اپنا تعارف نبیوں کو براہ راست کراتے ہیں، اور نبی آ کر سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ معبود برحق ہے کون، اس کے علاوہ پرستش کے قابل ہے کون. ہر نبی کی دعوت، امتوں کو اللہ کا تعارف نبی کراتے تھے، اور نبی کو براہ راست کراتے تھے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشویر کو حق تعالیٰ شان نے فرمایا وَأَنَخْتَرْتُكَ موسیٰ ہم نے تم کو پسند کیا ہے فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لعبادی. موسیٰ ہم تمہیں اس ماحول سے نکال کر لائے ہیں. یہ دعوت کیا ہے؟ جو جہاں جس قسم کے ماحول میں ہے, جہاں مشاہدات ہی مشاہدات, زمینیں نظر آ رہی, دولتیں نظر آ رہی, عہدے نظر آ رہے ہیں, حکومتیں نظر آ رہی, سونا چاندی نظر آ رہا, اور ہر ایک اسی کو بول رہا ہے, ہر ایک اسی کو بول رہا ہے. اور جبکہ مسلمان کے بچے کو تو پہلے دن, جبکہ ابھی اس تک آنکھ نہیں کھولی, جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس ماں کو نہیں دیکھا, جس باپ کے نسخے سے باپ بولنا نہیں جانتا, ابھی آنکھیں بند ہے, اب پہلے دن اس کے پہلے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. منع او منع, آنکھ کھلے گی, یہ بھی نظر آئے گا, وہ بھی نظر آئے گا, یہ بھی نظر آئے گا. خبردار, تیرے پہلے دن کا پہلا سبق تیرے کان میں پہلے دن کی پہلی آواز اللہ اکبر سب سے بڑی رات. اور یہ بھی اس کا جو وقفہ ہے, اس کو اس کے استحضار کے ساتھ جو شکل نظر آئے اللہ اکبر, جو شکل نظر آئے ارے جبریل اگر تمہیں شب قدر میں تو ارے مسافر کو آ جائیں, ہے نا روایتوں میں شب قدر میں جبریل بھی آتے ہیں, عید کی شب میں آتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, اگر جبریل بھی ارے آ جائیں یوں کہو اللہ اکبر. بڑی سات پر اللہ کی اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لو, جب تم مرو گے لوگ تمہیں کفنائیں گے اور قبر میں اتاریں گے, اس سے پہلے جو نماز پڑھائیں گے اس وقت بھی ہم تمہیں یہی یاد دلائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جاؤ اس کے تو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون, امت کو اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہر ایک کو یہ سبق پڑھانے کے لیے آئی تھی. جو جس کو بڑا بول رہا ہو, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, آفسوں میں, ریلوں میں, ہوائی جہازوں میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, یورپ میں, امریکہ میں, ایشیا میں, چائنا میں, رشیا میں, جو اللہ کے غیر کو بول رہا ہو, اس امت کا ہر فرد ہر جگہ ایمان کا داعی بن کر, اللہ کی بڑائی کا داعی بن کر, لوگوں اپنی بولی بدلو. کوئی کہتا ہمارا دینار بڑا, کوئی کہتا ہمارا پاؤنڈ بڑا, کوئی کہتا ہمارا ڈالر بڑا, کوئی کہتا ہماری کرنسی بڑی, کوئی کہتا ہمارا عہدہ بڑا, کوئی کہتا ہمارا ملک بڑا. تم جتنے ہو, تم جتنے ہو, جن شکلوں میں ہو, سب چھوٹے ہو, کوئی کچھ نہیں, اللہ سب سے بڑے. یہ امت تو اس لیے آئی تھی, اس کے ہر بچے کو اور اس کی ہر بچی کو پہلے دن اللہ کی بڑائی کا سبق پڑھایا تھا کہ تمہیں یہ سبق پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے, اور ایسا یاد کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کی بولی بدل جائے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت اپنے زمانے کے تمام مشاہدات, اپنے زمانے کی تمام آنکھوں دیکھی شکلوں کے مقابلے میں, فرعون کی شکل تھی, اس کا ملک تھا, قارون پہ دولت تھی, قوم سمود پہ ٹیکنالوجی تھی, قوم شبا پہ زمیندار تھا, قوم نوح پر اکثریت تھی, ہر نبی نے اس کے مقابلے کیا ہوا. تم تم جن شکلوں سے ہونے کو بول رہے ہو، جن شکلوں سے ہونے کو سوچ رہے ہو، جن شکلوں سے ہونا دیکھ رہے ہو اور جن شکلوں کے پیچھے مر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، ان شکلوں سے نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں، اللہ کے وعدے، اللہ کی وعیدیں حق ہیں، حق ہیں، حق ہیں. ایمان حق، ایمان پر جس عزت کا وعدہ ہے وہ حق، نماز حق، استعمال کے جس کامیابی کا وعدہ ہے وہ حق. شرک باطل ہے، اس پر جتنی وعیدیں ہیں وہ حق. سود باطل، سود گندا، سود جھوٹ، سود ناحق، اس کے لیے جتنی وعیدیں ہیں وہ حق. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. یہ تھوڑی سی اچھل کود، یہ زیب و زینت، یہ چمک دمک، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور ساتھ کے ساتھ فلا یغرنکم باللہ الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان. اس نے ابا آدم اور اما حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنتیں چھینوا دی، کپڑے اتروا دیے، اور چلا کتنے دن کا دلوایا، 40 دن کا. حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم نے چلا دیا 40 سال کا، ابھی تو 4 مہینے کو رو رہے. اپنا کی چال چلنی ہو، اپنا کے نقش قدم پہ رہنا ہو، ابا والی دولتیں چاہتے ہو، 40 سال کا چلا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا. یہ چلا اتنا پسند آیا، آنسو یہ آنسو ہیں، آنسو جاری ہے، نہریں بہ رہی ہے. اس استغفار پر، اس توبہ پر، اس اعتراف تقصیر پر جو پیار آیا تھا، سارا چھنا ہوا واپس کیا. اور اتنا نہیں، نسلوں میں کیسے سارے نبی آدم علیہ السلام کے اولاد اور تمام نبیوں کے سردار، انا ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، سارے نبیوں کا سردار وہ بھی آدم کی اولاد. جب امت استغفار پر آئے گی، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر رہے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر رہے. ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں قرآن دے کر گئے تھے. یہ قرآن عملی طور پر ہے کہ زندگی میں زندہ ہو، اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن اس کا پیغام دنیا کی 4 شبہ میں پہنچے، اس کی دعوت کے لیے جانے اپنی مال اپنا. یہ ہمیں تو نبی یہ دے کر گئے. امت صالح سبق ہی بھول گئی پہلے دن سے آخری دن تک. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکتب میں آتے جی پڑھاتے ہیں نا، بچوں کو سبق دینے کے لیے بلاتے ہیں، آ جاؤ سبق لے لو، الف خالی دیکھے نیچے ایک نقطہ، دیکھے سر پہ 2 نقطے، سر کے دیکھے سر پہ 3، یہ سبق دیتے ہیں، جاؤ پڑھو، یاد کرو، ابھی سنوں گا. بچے لگ گئے کھیل میں، بلایا اے چھٹی ہونے والی سبق سناؤ. اب آئے دیکھ کے بھی یاد نہیں، اب جی کیا کہتے ہیں، کان پکڑو، کان پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، مرغے بن جاؤ. آج امت پوری مرغا بنی ہوئی ہے، امت کان پکڑے ہوئی ہے کہ اس کے باپ ابراہیم کا پڑھا سبق اسے یاد، نہ اس کے باپ آدم کا بتایا ہوا راستہ اس کے پاس، نہ اس کے نبی کی آواز کا پہلا سبق ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سبق امت کو یاد نہیں. امت پر جتنے حالات ہیں، جو جہاں جس طرح کی پریشانی میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت کو کان پکڑوائے گئے. اس لیے کہ یہ بھی دیکھتے ہیں اب رو رہا ہے گھر کا بچہ آشے چکے ارے کسی یاد کر رہا ہے رو رہا ہے یاد کر رہا ہے ہمیں جی ہمیں یاد ہو گیا آ جاؤ اب اس نے سنایا ماشاء اللہ بھائی واہ واہ واہ واہ حافظ جی اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کے لے واہ واہ واہ واہ کل کو اور اچھا یاد کیجیے وہ تو سبق یاد نہ کرنے پر انگوٹھے پکڑوا دیا مرغا بنا تھا جب تم نے سبق یاد کیا تو لے ہی سما یہ گلی کچھوں میں رہنے والے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے یہ کاشکار یہ زمیندار یہ تاجر یہ کارخانہ دار یہ حکومتوں والے یہ دولت مند دو کام کر لے ایمان اپنا بنا لے اللہ کی ذات و صفات پر ہو دلوں میں پیدا کر لے اللہ کا چال چلنی طے کرے دنیا زندہ ایکشن پر ہو اور دنیا زندہ فیشن کرتے ہو مجھے میرے آقا کی راہ پسند ہے میں کنگی کروں گا میرے آقا کے طریقے پہ کھانا کھاؤں گا میرے آقا کے طریقے پہ اگر دو چیزیں امت طے کر لے لفتحنا علیہم برکات من السماء اگر حافظ جیب سے چاکلیٹ دیتے ہیں خدا اپنی بے نہایت اس کی ذات بے نہایت اس کے خزانے بے نہایت خزانوں سے برکتوں کی رحمتوں کی مغفرتوں کی تمیدوں کی مددوں کی نصرتوں کی بھرماری سے کہ جس کا دنیا تصور نہیں کر کوئی آئے تو صحیح اس راستے پر اسی لیے یوں کہا کہ کام ہمارا خالی تقریروں کا نہیں ہے ماشاء اللہ دعوت ماشاء اللہ تبلیغ ماشاء اللہ اجتماع ماشاء اللہ تقریر اس کا نہیں ہے ہر ایک تھکے پٹے کھپے جان اپنی لگائے یہ کشتے کرے یہ لوگوں کے کلے جملے برداشت کرے یہ لوگ تیسری نگاہیں دیکھے ان کو پیار کرے اتنا پیار کرے اتنا پیار کرے جتنا ایران سے آنے والے سلمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا تھا ہم تو دوسرے گز کے بعد اتنے لمبے لمبے پڑ رہے آتے ہیں وہاں پر گز پہ اور یہ دوسرا گز کتنے دن تک کریں لو ہر امتی ہر امتی اس کو مانوس کرو اس کو سینے سے لگاؤ اللہ اکبر ہم نے سنا حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھے میں محراب میں سنایا تھا آپ کو جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھے اس کی جان اس کا مال اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے بہت بڑی ذمہ داری مسئلہ صرف آنے جانے کا رشتہ نہیں ہے ایران سے آیا سلمان اور وہ بھی کیسے آیا باپ اس کا آگ کا پجاری اور خود بھی آگ کا پجاری لیکن جب کسی کے لگ جاتی ہے نا اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا تم کتنے اسمارٹ ہو اور تمہاری آنکھیں تمہاری پھولیاں تمہارا چہرہ تمہاری آنکھ تمہاری ناک اور تمہارے کان خدا اس کو نہیں دیکھتا اندر میں کیا ہے اللہ کو کتنا چاہتے ہو غیر پہ کتنے مر رہے ہو اللہ کو کتنا مانتے ہو غیر کو کتنا بولتے سنتے سوچتے ہو سلمان کے لگ گئی راستہ ملے ایک پادری دو پادری تین پادری طبیعت منشرح نہیں ہوئی طبیعت منشرح نہیں ہوئی اسی لیے اس محنت میں جو چلنا ہے وہ تو پورے انشراح کے ساتھ جیسے بڑے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو, ہم اس محنت کو اس اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے, اور ساتھ کے ساتھ کیوں فرماتے تھے, اس محنت کے جتنے اعمال ہیں, یہ گشتیں, یہ تعلیمیں, نمازیں, اپنے ہر بھائی کو آمادہ کر کے اللہ کے راستے میں چلانا, گھروں میں, مسجدوں میں, ہر جگہ اس کا ماحول بنانا, فرماتے تھے ان اعمال دعوت میں یقینوں کے تبدیل کرنے اور زندگیوں میں نمایاں تبدیلی آنے کا راز آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا, چھوئی عملوں کو اس کی عظمت کے ساتھ. اسی لیے ہمارے بڑے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمایا, پوری سیرت نبوی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پوری سیرت کی روشنی میں اس محنت کی عظمت, اس کی ضرورت, اس کی افادیت اور اس کے نہ ہونے کا نقصان, پھر اس کو کیسے کرنا, اس کے اصول, اس کے آداب, اس کا نحو, اس کا طریقہ, اس انداز سے لے گئے تھے, کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, کرتے رہو, پچھتے رہو, کپتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو. حضرت سلمان کو تلاش تھی, ایک پادری اس کے مرنے کا وقت تھا کہ جی اب ہم کہاں جائیں گے, فلانا ہے اس کے پاس چلے جاؤ, وہاں چلے گئے, اس کا بھی وقت آ گیا, کہاں جا رہے ہیں کہ فلانے کے چلے جاؤ, تیسرے کے پاس, بھائی تمہارے پاس کہاں جائیں, اس تیسرے نے یوں کہا, دیکھو تمام نبی تمام پیغمبر, تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک پیشین گوئی کی ہے, ایک نبی سراپا رحمت سراپا نور, نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کی نبوت آخری قیامت تک کے لیے, ان کا دین قیامت تک کے لیے, اب ان کے ساتھ کے قرآن میں ہدى للناس جو جہاں ہے اس کے لیے قرآن میں رہبری, اب ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اچھا جی وہ کہاں آئیں گے, وہ عرب میں آئیں گے, تو جی وہاں تو بہت لوگ ہوں گے, میں کیسے پہچانوں گا, کوئی علامت؟ اس تیسرے پادری نے ان کو علامتیں بتائی, صدقہ وہ نہیں کھاتے, ہدیہ وہ قبول کرتے ہیں, اور ان کے موڈے ان کے شانے پر ایک گوشت کی بوٹی کبوتری کے انڈے جتنی اٹھی ہوئی ہے, وہ مہر نبوت ہے. یہ تین علامتیں معلوم ہیں, چلنے شروع ہوئے. یوں نہیں تقریریں سن لی, اجتماع ختم ہو گیا, ہمارا تو واپسی کا ریزرویشن ہے, ریزرویشن ہے, وہ تو روز کینسل کرو پھر ریزرو ہو جائے گا, کینسل کرو پھر ریزرو ہو جائے گا. لاہور سے کراچی کو ایک ہی ریلے جاتی ہے, اور جب پشاور اور تمہارا جتنا پاکستان پھیلا ہوا, اور یہ بسیں ایک ہی دفعہ جاتی ہے, جب تک یہ پورا مجمع اس کو دیر نہیں کرے گا. ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے, ہمیں اپنی ذات سے داری بننا ہے, ہم مدعو ہوئے پڑے. اللہ کی شان, ایک دفعہ کی بات یاد آئی, سنا دیتا ہوں. 1965 میں میرے گاؤں میں اجتماع تھا, حضرت امام محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ تشریف لائے تھے, جماعت روانہ ہوئی, ہماری بھی جماعت روانہ ہوئی باہر ملکوں کے لیے, ہماری جماعت تھی لبنان میں. اللہ کی شان, عصر کے بعد نکلے گشت میں, عمومی گشت کے لیے, چار ساتھی تھے, اندھوں میں کھانا سردار میں تھا, وہ تو تین بیچارے ایک لفظ عربی کا بھی جانتے تھے, اور ہم بھی جیسے جانتے تھے وہ ہم بھی جانتے ہیں. دو ساتھی ایک طرف کے फुटपाथ पर थे, दो इधर थे, रास्ते बीच में बहुत ट्रैफिक था, इंतजार में थे कि सब इकट्ठे हो जाए। तो फिर इतने में उन दो साथियों के पास एक नौजवान बड़ा खूबसूरत 6 फीट लंबा आया, एक छोटी सी किताब पेश की और यूं कहा, अदरूक इलन नसरानिया, मैं तुम्हें नसरानियत की क्रिश्चियनिटी की दावत देता। हमारा साथी हैरान, अरबी आती नहीं, बोले कहते इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लदीन आमनू, तर्जुमा भी बहुत आसान है और उसके सेगे मुजार है, माजी है और ताकीद है, लाम ताकीद है, नन ताकीद है, शकीला है, कफीबा, वो तो सब हो जाता है। अल्लाह की मदद हत्ता इदस्तय असर रुसुल वजन्नू अन्हुम कद कुजीबू जाहम नस्रुना। अल्लाह कहते पैगंबर नबी मेहनत करते करते करते थकते बचते जब इस कैफियत पर पहुंच जाते हैं कि अब तो उम्मत गई, अब मायूसी की कैफियत, वो वक्त होता है हमारी ज़हनी मददों के मुतवज्जे होने का। अता हम नसरुना जा हम नसरुना, हमारा ये साथी उसी हैरानी में, या अल्लाह इतना इसकी ये जुरात और इतनी खुलकर मुझे यूं कह रहा है, अल्लाह मैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में आपकी मेहनत की दावत लेकर चल रहा हूं। अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई, उसके मुंह से उसका बोल लिया, सारी उम्र में कभी अरबी नहीं बोला होगा, क्या कहा, अदरूका इलल इस्लाम, तू कहता है मैं तुझे दावत देता हूं इस्लाम। इतना सुनना था कि उस जवान ने जो हाथ खींचा है और भागा है, दूर तक भागते भागते पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कहीं वो आ तो नहीं जाएगा, मुझे आ नहीं लेगा। अल्लाह की कसम, उस दिन जो इस मेहनत के बारे में और दावत के बारे में इंशरा हुआ है कि कसे बाशत कोई हो, कहीं हो, कोई आदमी दो हाथ से खाली नहीं, या दाई होगा या बदरू होगा। जहन में मिसाल आई, भाई मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे घर में कोई मेहमान न कोई तकरीब, अब मेरा पड़ोसी आकर मुझसे यूं कहे कि मौलवी साहब तुतर का खाना हमारे साथ खा लो, तो उसकी दावत कबूल करने में मेरे लिए क्या रुकावट है, लेकिन मेरे यहां तकरीब, मेरे यहां मेहमान, अब तो उसकी हिम्मत नहीं होगी, और अगर वो आएगा तो मैं कहूंगा मेरा आना तो उसके लिए तू शरीक हो जा। उम्मत जब दाई थी ईमान की, हमारा दाई हमारा काशकार, और किताबें अपनो तारीख अपनो सीरत अपनो महदीन को अपनो डेनेशिया को अपनो इसकल अमृत को, जब उम्मतदारी थी ईमान की, जब उम्मतदारी थी अखलाक करीमाना की, जब उम्मतदारी थी इबादात खुदाबंदी की, कहां मस्जिद नबवी और कहां बुखारा और ताशकंद, न हवाई जहाज थे, न पानी के जहाज थे, न कश्ती। तारीख ने लिखा है कि बुखारा का नाम एक जमाने में मदीने सुगरा था, छोटा मदीना, अकीदे में, इबादत में, आमाल में, अखलाक में, इल्म में, अमल में, रहन सहन में, इफ़्राद में, इज्तिमा में, जिसके संग्रहों से और जिसके जरों से इल्म नबूवत की खुशबुएं आया करती थी, सारी वो माहौल जो मदीने में था मुंतकिल हो गया। आज उम्मत दाई नहीं है, हम मजरूह पड़े हैं, और मजरूबी कैसे, होश भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। मैं तो कहा करता हूं जैसे किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो कई घंटों का, तो सबसे पहले उसको ڈائجیشن دیتے ہیں. جب بے حص ہو گیا, آنکھیں کھلی ہے, سامنے ٹی وی ہے, ڈاکٹروں کا بورڈ پورا آ رہا ہے, نرسیں آ رہی ہے, کاٹنے کٹنے چیلنے پھاڑنے کے سارے آلات اور اوزار ہیں, آنکھیں کھلی ہے, دیکھ رہا ہے. وہ کٹنا شروع ہوا, وہ خون بہا, وہ پیپ نکلا, وہ کوئی چیز نکالی, کوئی چیز رکھی, وہ ٹانکے لگائے, سب کچھ ہو گیا, وہ چلے گئے. یہ بے ہوش پڑے. حضور نے فرما دیا, جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے گی, جب دنیا کو امت بڑی چیز سمجھنے لگے گی, پہلی سزا اللہ کی طرف سے نقد, جیسے ایمان و اعمال پر نقد مدد ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. مرد اور عورت کوئی کہیں کا کوئی سی زبان بولتا ہو جس پہ یہ دو دولتیں ہیں, ایمان ہے, احکامات کی پابندی ہے, ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. بدلہ اس کے ایمان پر اعمال کا تو دنیا بیچاری کا برتن ہی چھوٹا اس میں کیا آئے گا, اس کا اصل بدلہ ہم وہاں دیں گے. جس طرح ایمان عمل پر نقد اللہ کا یہ انعام ہے, ایسے اللہ کے احکامات سے اعراض, اس سے غفلت, اس سے آنکھیں بند کرنا. جیسے آج کل میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ ریس ہوتے ہیں نا, ریس سائیکلوں کے, گھوڑوں کے, گاڑیوں کے, اونٹوں کے ریس ہوتے ہیں, جس گھوڑے کو ریس میں لانا ہے اور اس کو سب سے آگے نکل جائے بڑا انعام ملے, اس کو پہلے سجانے کے لیے دائیں بائیں پردے رکھ لیے جاتے ہیں, اور ایک لمبی کھلی سڑک ملو اس پر اس کو بھگاتے ہیں دائیں بائیں پردے کہ کہیں کسی گھوڑی کو دیکھ کے نہیں ہنائے. سیدھی نظر, ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, کہ جب اس کے دائیں بائیں پردے ہوتے ہیں اثر پڑ جاتا ہے, پھر جب مقابلہ ہوتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے. اس وقت امت کا حال, اللہ میری بھی اور تمہاری بھی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے, دستگیری فرمائے. پردے تو لگا رکھے ہیں قبر سے, حشر سے, آخرت سے, اللہ کی رضا و ناراضگی, قبر کا اندھیرا بجھانا, نبی کی سنتیں, نبی کے دین کا مٹنا, نبی کا غم, نبی کے آنسو, اس سب سے آنکھیں بند کر کے ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے دنیا, آگے چلے جا رہے ہیں, ہر ایک فارورڈ جانے کے فکر میں. تمہارے پاس کرائے کا مکان ہے, بڑا ذاتی ہے, تمہارے ذاتی ہے کہ ہمارے تین ہیں, تمہارے تین ہیں تو ہمارے ہر جگہ تین تین ہیں, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی. تم پہ ایک اسکوٹر ہے, ہم پہ فور ویلر ہے, اور تمہاری فور ویلر پرانے زمانے ہمارے پاس کیسی ہے. اس وقت امت جانے کھپا رہی ہے, مال لگا رہی ہے, صلاحیت استعمال کر رہی ہے اپنے مشاہدات پر. دعوت نبی کی مغیبات کی ہے, یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. تمہاری جانوں کے لگنے کا میدان وہ ایمان کی محنت ہے. کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو, بناؤ تعلق اپنا اللہ سے کتنا بناتے ہو, بڑوں سینوں میں امت کا غم کتنا بھرتے ہو, بہاؤ آنسو کتنے بہاتے ہو, لمحہ ہے فراق کتنی ہم دکھائیں گے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس ایک قمیص تھی, آج کل کے سکوں کرنسی کے اعتبار سے 7.5 روپے اس کی قیمت بنتی ہوگی. مدینے کے انصار میں جب کسی کے گھر کوئی شادی ہوتی اب اپنی بچی کو دلہن بنا کر لے کے بھیجنا چاہتے ہیں, میرے یہ قمیص مانگ کے لے جاتے, اپنی بچی کو دلہن بناتے, دلہے کے پہنچاتے, پھر وہ میری قمیص کو پہنچاتے. 20-30 سینکڑوں انصار کی بچیاں رخصت ہوئی, کسی کے شرف میں, کسی کے اعزاز میں اور کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا کہ ساری دنیا کی ساری بیگمات, ساری نوابزادیاں اور ساری رئیسزادیاں اور ساری رابعہ بصریہ جیسی ہوں, سب مل کر ایک صحابیہ کی جدی کی خواب کو نہیں پا سکتے. اب دوسروں کو تو کیا کہیں, اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, شادیاں, ولیمے, عقیقے. مولانا انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظات میں ہے, مسلمان مسلمان اس کا وقت اور پیسہ دین کی محنت کے علاوہ کہیں لگے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. حضرت کے محفوظات میں ہے, اسی لیے میرے دوستو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے 4 مہینے لگا دے چلن, جب تک ہم دائی نہیں ہوں گے جس طرح غیر شعوری طور پر وہ جس نے کرا فارم کا انجیکشن اب ہوش بے حس ہے, معاشرے میں کیا آ رہا ہے, معاملات کتنے گندے ہو رہے ہیں, عبادات کیسی بے جان, کلمہ ارے ہم تھوک اڑا رہے ہیں, خدا ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. ابھی تو کلمہ کا لفظ بول کر اور کلمہ پڑھ کر ہمارا دل نہیں ہل رہا ہے. یا تو وہاں کی دعوت کہ ابن عامر جا رہے ہیں کسرا کے دربار میں, اللہ اکبر اتنا کہہ رہے ہیں اور اس کی دیواروں کے پنگلے گر رہے ہیں, یا تو ہمارا دل نہیں ہل رہا. اسی لیے اس کھوکھلے پن کا علاج, ہم تو کھوکھلے ہیں اور پھر ترا جو بیچارے وقت نہیں لگاتے, جو بیچارے اس کام کو نہیں سمجھے ان کو تو اتنی گری نظر سے. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ یہی تمہارے رائبل میں بیان کیا تھا, فرمایا تھا ہماری محنت کے بنیادی 3 اصول ہیں, اخلاص, اجتماعیت اور عدم استخفاف. جس کو جو کرنا ہے اس محنت میں سوائے اللہ کی رضا کی کوئی غرض نہ, دل چھوٹے بڑے نئے پرانے, اجتماعیت, اتحاد فکر, دلوں کا جوڑ اور عدم استخفاف, دین کی جون سی محنت جہاں جس شکل میں ہو رہی ہو, دین حق کی محنت جہاں جس شکل سے ہو رہی ہو, کسی دینی محنت کو حقیر نہ سمجھنا, یہ ہمارے کام کے اصولوں میں سے. ان کے تو 4 مہینے نہیں لگے, ان کے تو سال نہیں لگا, یہ تو چیزیں میں نہیں گئے آئے بڑھے. ہاں محنت اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ ایران سے چلا ہوا سلمان جس کا باپ آگ کا پجاری ہے, جو خود آگ کا پجاری ہے, حق کی تلاش میں ہے, چلتے چلتے جب اس کو یہ 3 علامتیں ملی, دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جیسے تمہارے اجتماع میں لوگ آ رہے ہیں, ہمارے اس اجتماع میں لوگ آ رہے ہیں, بہت سے لوگ پوچھتے بھائی کہاں جا رہے ہو, یہ رائے گنج جا رہے ہیں, کیا بات ہے وہاں, اجی وہاں ہو ہمارے ایمان والے بھائی جمع ہوتے ہیں ایمان کے آخر میں بھی جا سکتا ہوں. اس میں تو باتیں ایسے کہ بھائی میں تو اس کا ممبر ہوں نہیں, میرے پاس تو اس کا کوئی ٹکٹ ہے. ارے ہر کلمہ گو, ہر کلمہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا ممبر ہے, ہر نمازی مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے, ہر ایک کو اس پر لانا. اب سلمان کو تلاش ہوئی میں کیسے پہنچوں وہاں, دیکھا کچھ لوگ جا رہے تھے. اے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم عرب جا رہے ہیں. میں چل سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاں بھائی چلو چلو. ساتھ ہو لیے, راستہ لمبا. انہیں قافلے والوں کو, قافلے والوں کو ضرورت پیش آئی, اس لیے کہ یاد رکھنا یاد رکھنا, اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ جب کسی کے دل میں کوئی غرض ہوگی نہ ثانیت ہوگی نہ جانے وہ کیا کرے گا, نبی کے بیٹے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دے. اغراض نفسانیت, حب جاہ, حب مال, اپنی بڑائی کا جذبہ, یہ نہ جانے کیا کرواتا ہے. حضرت کسی علیہ السلام کو کنویں میں کس نے ڈالا تھا؟ یہ بھائیوں نے اسکیم بنائی تھی. ہمیں تو ابا پوچھتے نہیں, ہمارا نام ہو ہم بھی ابا چکری ہو جائیں, بھائی یوسف یوسف یوسف, پھر کیا کریں؟ مشورے ہو رہے ہیں, میٹنگیں ہیں, کس کی؟ نبی کے بیٹوں کی. ہم تم تو کیا گھاس بیچتے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر سے ہمارا فکر نہیں بدلے گا, آپ کے غم سے ہمارا غم نہیں بدلے گا, آپ کی سوچ سے ہماری سوچ نہیں بدلے گی, اس وقت تک ہم داری صحیح معنی میں داری نہیں ہو سکتے, چاہے وہ دعوت کی جتنی تقریریں کر لیں اور جتنے مذاکرے کر لیں. بھائیوں نے سوچا ہماری حیثیت کیسے بنے, یہ ہے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرواہ کرتے تھے, ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب, مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ بڑے حضرت نے ہمارے کام کا سب سے اونچا وجہ سادگی عمومیت, سادگی اور عمومیت, ہر روزانہ کی, ہفتے کی, مہینے کی, سالانہ کی, اس محنت میں عملی طور پہ اپنی جان سے مال کے ساتھ چل رہا. تو ہمارا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے, ایک وجہ تو یہ کہ اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے اور آخرت میں لینا ہے, کوئی مسئلہ ہی. پھر فرمایا ہاں مسئلے جب بنتے ہیں جب اغراض جب نفس اس میں آ جاتا ہے بس, یوں کہ پھر کام کام نہیں رہتا. جب بھائی نبی کی اولاد نبی کے بیٹے, ہم تم کیا یہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور یہ بہت بڑے خاندان کے ہیں اور یہ بہت ان کے, یہ کچھ نہیں, نبی کے بیٹے ہیں. بھائیوں میٹنگ کریں آپس میں, اسے یوسف کو یہ کباب کا ہے, یہ کباب کی ہڈی بندا, اس کا کچھ ہونا چاہیے, کرو بھائی. ایک نے تو اسے تو نمٹا دو نا ایک ہی دن میں, کیا روز روز کی بات ہے. تو بتا بھائی جیسا بھی ہے بھائی تو ہے, نہیں قتل نہیں کرنا. پھر تم کہو کہ باپ سے کسی اچھے نام سے اچھے عنوان سے, اسی لیے شیطان وہ جو کہا نا فلا یغرنکم باللہ الغرور, تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے, اس شیطان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے انما خلق ابلیس مزہینا. شریعت سنت کے خلاف کی ہر چیز کو حسین اور خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ جس کا سیرت سے کوئی تعلق نہ قرآن کی آیت سے کوئی تعلق نہ اسلام کی زندگی سے کوئی تعلق, اس کو حسین بنا کر پیش کرنا یہ خاص فن ہے شیطان. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یوسف کو قتل کر دیں, اتنا کرو ابا سے دور ہو جائیں. بھائی کیسے دور ہو جائیں؟ تو ابا کو کہو نا, بھائی یوسف ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں. آدمی ایک جگہ رہتے رہتے رہتے اگتا جاتا ہے, تھوڑا سا فریش, کیا فریش, تھوڑا سا گھومیں گے پھریں گے, آب و ہوا کی تبدیلی ہوگی, کچھ ذرا سا چلیں گے پھریں گے, تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت اپنا صرف فارغ ہوا, ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہوتا, اگر امت صرف اپنا فارغ ہوا, ہمارے کارخانے دار بھی, ہمارے عوام بھی, خواص بھی, چھوٹے بھی بڑے بھی, اگر فارغ وقت مسجد کو دینے لگے تو فرماتے تھے معاشرے کی گندگی 99% ختم ہو جائے. جتنی لڑائیاں, جتنے جھگڑے, جتنی بدکاریاں اور جتنی بدزبانیاں, جتنی تہمتیں, جتنے الزامات اور جتنے تجسس اور جتنا بدگمانیاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب فارغ وقت میں ہوتا ہے. پھر بہت تفصیل فرماتے تھے گاؤں والے فارغ وقت میں وہ چلم جلا دی, بیڑی پھینک دی, فرماتے تھے چلم نہیں جلتا, وہ دلوں کے جلنے کا سامان ہوتا ہے. ایک کتے نے کوئی بات کہہ دی, وہ لے کے گیا اور گھر میں یہ ہوا, پھر وہاں سے محلے میں چلی لڑائی ہو گئی. فرماتے تھے ذرا جو اپنا آپ کو سدھرے ہوئے کہتے ہیں وہ دعا رہے کی ایک پیالی چائے پینے کے لیے ہوٹل میں چلے گئے, اخبار دیکھا کوئی منع ہے, ابھی اس کی جگہ کون ہونا چاہیے, جیسا کہ میری رائے تھی, ابھی تجھے معلوم تو ہے نہیں وہ کتنا کیسا کرتے اور کیسا بدماش. مرنے والا کمبخت مر گیا, آنے والا آئے گا, ان کی آستینیں چڑھ گئی, ان سے ذرا دو پیسے اور زیادہ ہو گئے تو وہ فریش پوری فیملی کو لے کر جوان کماری بیٹیاں, بہنیں, اما, ابا ذرا پارک میں رہیں گے, تھوڑا سا پارکوں میں جاتے ہیں. فرماتے تھے اس سے آگے جن کے دو پیسے ہیں اور زیادہ, کہ وہ کلبوں کے ممبر جہاں ننگا ناچ. اب پھر اس پر یوں فرماتے تھے کہ یہ بات تو طے ہے, جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لاتا ہے, ادھر کی دکان سے ادھر لاتا ہے, سبزی کی دکان سے سبزی لاتا ہے, کلبوں سے, پارکوں سے, ہوٹلوں سے, تو وہ چیز رہیں گی. اس لیے بہت قوت کے ساتھ فرماتے تھے اللہ کے گھر میں آنا سیکھو, اللہ کے در پر آنا سیکھو, اللہ سے کہنا سیکھو. اب پھر یہ فرماتے تھے جو اس در پر جس کو آنا آ گیا, اس در پر جس کو آنا آ گیا, ہر در سے خدا اسے بے نیاز کر دیں گے. جس سے اللہ سے کہنا آ گیا, ہر غیر سے کہنے سے خدا اس کو مستقبل بے نیاز کر دیں گے. فرماتے تھے اگر اللہ کے در پر آنا نہ آیا, اللہ سے کہنا نہ آیا, در در کی ٹھوکر کھاؤ گے, ہر اچھے برے سکھ کے سامنے رو کے پھرو گے اور پھر بھی منہ کی کھا کے واپس آؤ گے. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے مسجدار جماعت, مسجدار جماعت کتنا نہیں ہے, 8-8 بھی 10-8 بھی, ہر امت اس کا ہے. اور ہر ایک پھر جب مسجد میں یہ اعمال ہوں گے, انہیں عملوں کو لے کر گھروں میں جائیں گے, مارکیٹوں میں جائیں گے, آفسوں میں جائیں گے. اب اسی کے داری ہیں, کہ امت دوبارہ دعوت کی طرف آتی چلی جائے گی, اور جو داعی ہوتا ہے وہ مدرونی ہوتا, جو فرما بردار ہوتا ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا. جس پہ جس لائن کا علم ہوتا ہے اس لائن کا وہ جاہل نہیں ہوتا. جسے اللہ کا تعلق, جسے اللہ کی عظمت, جس کے اندر اللہ کی بڑائی, کہہ رہے تھے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پیغام لے کر کسرا کے دربار میں, اور میرا لمبا چوڑا ان کو مرغوب کرنے کے لیے دو طرفہ فوجی ہر ایک کی تلوار کی نوک دوسرے کی نوک سے لگ رہی ہے, سورج کی شعاعیں ہیں, چکا چوند ہو رہی ہے, آنکھیں خیرا ہو رہی ہیں, اور ایسے ٹینشن, ایسے مستعد کہ پلک نہیں جھپک رہی. خالی نے اپنے کام سے کام, اسی لیے کہتے ہیں جب آدمی یکسوئی کے ساتھ اس کام میں لگتا ہے. مجھے تو اس مثال سے یہ مقامی کام اور استقامت بہت سمجھ میں آئی. حضور نے فرمایا الا ان لہل اسلام دائرہ فدورو حیث دارت. لوگوں خبردار ہو کر سنو, اسلام کی ترقی چل رہی ہے, سارے تم اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر اس کے تابع ہو کر چلو, اس کے حلال کو حرام مت بناؤ, اس کے حرام کو حلال مت بناؤ. تمہارے تائر ہو یا کاشکار, چھوٹے ہو یا بڑے, عام ہو یا خاص, اس کے تابع ہو کر چلو. کہ پہلی بات تو یہ بتائی کہ چکی جو چلتی ہے وہ کسی ایک رخ پہ نہیں چلتی. چند عمل کر لیے, چند تسبیح پڑھ لی, تھوڑی نظریں پڑھ لی, تھوڑا صدقہ خیرات کر لیا, کچھ مدرسے والوں کو دے دیا, کہیں کی مسجد کھڑی کر دی, اللہ کا شکر. اسلام اتنا نہیں ہے. جس طرح چکی چاروں سمتوں کو گھیرتی ہے, تمہاری زندگی کا ہر ساتھ, تمہارا اپنا اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ, اپنا اور خدا کی مخلوق کے ساتھ کا رویہ اور معاملہ, گھریلو زندگی, کاروباری زندگی, معاشرتی زندگی, انفرادی اجتماعی زندگی, جو ساری اور سب مل کر کے اوپر کا, کہ عوام بھی خواص بھی, دنیا کی چار سمتوں میں امت جا رہی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کے جا رہی ہو, جس سے پوچھو کون ہو, داعی ہوں ایمان کا, کون ہو, داعی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا, کون ہو, نائب ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. امت یہاں آ جائے, اس کے لیے چکی میں, ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ہے ابھی تک, اب پتا نہیں تم پاکستان تو بہت فارورڈ کنٹری میں ہو گیا نا, یہ تو پاکستان تو فارورڈ کنٹری سمجھا جاتا ہے. پتا نہیں تمہارے یہاں چکی میں دو پارٹ ہوتے ہیں کہ ایک پارٹ ہوتا ہے, کیوں بھائی تم تو بہت فارورڈ ہو نا. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو بھائی چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا. اوپر والا چلتا ہے, نیچے والا جمع رہتا ہے. بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, رات ہو, دن ہو, اسے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی. وہ اوپر والا چلتا ہے, اس کے چلنے سے دانے پیستے ہیں, اور جو پیستے ہیں وہ بنتے ہیں, اس سے بھی روٹیاں, ڈبل روٹیاں, سموسے, بسکٹ اور کیک, اور یہ اور وہ ساری ویرائٹیاں. امت جب دائی بن کے چلے گی عالم کی چار سمتوں میں, اپنے مقام پر نیچے والے پارک کی طرح ہوائے ہو, طوفان ہو, میرے شہروں جا کا حق تک دے, میری مسجد کا عمومی گشت آج ہے, میری مسجد کا دوسرا گشت آج ہے, جو ہو, میرا گشت نہ جائے, میری تعلیم نہ جائے, میرے گھر کی تعلیم نہ جائے, میرا سال کا, اور ہر اللہ نے وہاں پہنچایا کہ ہر سال کے اور ملکوں کے, کہ جیسے چکی کی مثال دے کر پوری امت کو بتایا, تم تو داعی تھے, تم تو حرکت میں تھے, اور تمہاری حرکت سے دانے رشتے تھے وہ جانے جن میں بڑی بڑی صلاحیتیں، جب تم داری بن کر چلتے تھے تمہارے تاجروں کی صلاحیتیں، تمہارے کالج والوں اور یونیورسٹی والوں کی صلاحیتیں، تمہارے علماء طلبا کی صلاحیتیں، وہ اس چکی میں پیسنے سے وہ اندر سے بنتے تھے کہ دیکھنے میں تو شیر صاحب ہیں لیکن حضور کا دین مٹ رہا ہے اور وہ راتوں کو رو رہا ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے سجدے میں رو رہا ہے کہ جب امت داری بن کے دنیا کی چار سمتوں میں چلے گی، امت کی صلاحیتیں نکھر کر اجاگر ہو کر اور ضلع پاکستان میں آئے گی، پھر یہ امت اپنی ذات سے چلتے ہوئے اپنی دعوت میں مضبوط ہوتے ہوئے عالم کے انسانوں کی رہبری کا کام کرے گی۔ یہ تو اس کے لیے آئی تھی، کس لیے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں سوائے چند تہمتوں کے، زمینوں پر مرے، عہدوں پر مرے، حکومتوں پر مرے، زمینداروں پر مرے، پیٹرول کی ٹینکیوں پر مرے، مجھ میں جب آدمی میں طلب حق اور طلب صادق ہوتی ہے، یہ بڑو سیرت سلمان کی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اس اجتماع میں گھڑیاں نہیں چوری ہوتی، موبائل نہیں چوری ہوتی، اور کتنوں کو پکڑتے ہیں، وہ عنصر بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ہمارے ساتھ، ضرورت پڑی ان کو کہ بھائی کیا کریں، کسے بیچ کا ہو، اسی لیے یوں کہیں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، خالی تقریریں نہیں، خالی مذاکرے نہیں، خالی آنا جانا نہیں، اندر سے بن رہے ہوں، اللہ کی عظمت، آخرت کا استحضار، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہمارا کام صحابہ کی سیرت کی روشنی میں ہو، صحابہ کی سیرت بتلا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، دو جواب ہوتے تھے، انما هممنا الاخره، ہمارا یہ مدینے سے نکل کر آنا، راستے کی دھوپ، راستے کی چھاؤں، گرمی، سردی، بھوک، پیاس، کبھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تو، کبھی گھر کا چولہا بجھا تو، کبھی بچے روئے تو، اور کبھی اپنے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہ ہوا تو، ہر حال میں صرف اس لیے تھک رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ہماری آخرت بن جائے۔ یہ سبق بڑھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت نے، اس سبق کو یاد کرنا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق یاد پڑھایا، اگر دین تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے تو پورا دین پوری امت میں اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کے لیے اس کی آواز لگاؤ، وہ سارا نمرودی نقشہ ہے، اور میں بچہ جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے اس کے خلاف کی آواز لگاؤ، اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ابا کا پڑھا ہوا سبق یاد کرنا ہے۔ دادے ابا نے سبق پڑھایا، پھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، بے اصولی ہوتی ہے، دیانوانی ہوتی ہے، منع کیا دادا کہ قریب مت جانا، چلے گئے، شیطان نے دھوکہ دے دیا، رو، مانو، توبہ کرو، استغفار کرو، ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، چالیس دن کا چلا اڑتی تھی جماعت میں، ایک دن جانے کا، ایک دن آنے کا، ہمارا چلا پورا ہو گیا، ابے ہمیں میرے تمہارے دادے نے 40 سال کا چلا دیا اور خالص رونے میں دیا، نہر بہی، امت کا ایک ماتم دہ مجمع، امت کی لوٹی ہوئی سوغاتیں، زمین گئی تو کیا گئی، اور حکومت گئی تو کیا گئی، عہدہ گیا تو کیا گیا، امت کا عقیدہ، امت کا علم، امت کی خدا کی فرما برداری، احکامات والی زندگی، کہ امت تو ایسی ننگی ہو گئی جیسے دادا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے اور مادر ساتھ تھے، لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اور اسے جتنی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اتنی ہی اس کی اس پیاری امت سے محبت ہے۔ تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، یہ اس چاہنے والوں کی طرف اللہ کا کرم کا ہاتھ ہے جو اس دولت کی شکل میں اللہ نے بڑھایا۔ خدا کرے ہم اس محنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ خالی آنے جانے کا نام تکلیف نہیں ہے کہ دادے جان نے سبق پڑھایا، کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ولد آدم، میں آدم کی اولاد ہوں، سب سے بڑے صاحبزادے، سارے نبیوں کے سردار، وہ یوں فرماتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التواب، تم تو سارے خطاکار ہو، سارے پاپی ہو، وہ شرابی شراب کی لائن کا پاپی ہے، چوا کھیلنے والا اس لائن کا پاپی ہے، بے نمازی نماز چھوڑنے کی لائن کا پاپی ہے، وہ امت جو اپنے آپ کو کہتی ہے ہم تبلیغ والے، ہم دعوت والے، ہم کام والے، ہمارا پاپ اس کام کو کام نہ بنانا، اس کے تقاضوں پر نہ مر مٹنا، سنتوں سے اپنے آپ کو مزین نہ کرنا، خلق خدا پر ترس کھا کر اپنی جان و مال کو لے کر عالم کی چار سمتوں میں نہ پھرنا، یہ ہمارا بہت بڑا پاپ، خدا ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دادے نے 40 سال کا چلا دیا اور ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کیسے مانگے، جب ساری قربانیاں دے ڈالی، اکھل بنا دیا، مانگ ابراہیم کیا مانگتا ہے، خدا کرے ہم قرآن پڑھیں، ہم سیرت پڑھیں، ہم اپنی زندگی کی راہ اس پر لے چلیں، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں کام، کہ ہر ایک اس راہ میں چلنے والا دو جواب ہماری آخرت بن جائے، اور دوسرا جواب اللہ تعالی، ہم تو بھیجے ہوئے آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، کھا لو پی لو اچھل لو بغلے بجا لو بن کے مٹی کے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے بھیجا، لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولنخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام، کام بتایا ہے دنیا میں آنے کا، خالی زمینوں کے پلاٹ خریدنے اور زمینوں کا کاروبار کرنے اور دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کر کے اپنی بڑی بڑی بلڈنگ اور اپنے بڑے بڑے کارخانے بنانے، اس کے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ نے، دونوں دنیا لے اہلیہ، ہمیں سبق پڑھایا گیا تھا، دونوں دنیا لے اہلیہ کونوں من ابناء الاخرہ، دنیا کے طلبگاروں پر ان کی دنیاوں کے منہ پر مارو، تم تو آخرت والے بنو، ہمیں تو سبق پڑھایا تھا، لیکن اب وہ جن کو دنیا دار دنیا دار دنیا دار کہتے ہیں، وہ جب ہماری ڈائریاں دیکھتے ہیں اور وہ جب ہمارے نظام کو دیکھتے ہیں، صاحب یہ تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے، خدا ہمیں عبرت کی آنکھیں دے، خدا ہماری آنکھیں کھولے، امت کے حال پر ترس کھاتے ہوئے جواب ہوتا تھا اللہ تعالی، اللہ نے بھیجا، ہر ایک اللہ سے وابستہ ہو جائے، ہر ایک گمراہی سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پہ آ جائے، ہر ایک جہالتوں کے سمندروں سے ڈبکیاں کھاتا ہوا علم کی شاہراہ پہ اور کنارے پہ آ جائے، ہم تو اس کے لیے آئے، یہ صحابہ کا، یہ ہے صحابہ کی سیرت میں کی روشنی میں، اس لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ نے کہاں سے لیا تھا؟ حضور سے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور شریف سے تشریف لائے، آپ کے جدادہ بھائی حضرت فضل ابن عباس موجود تھے. ارے بھائی فضل، ذرا لوگوں کو اکٹھا کر لو. کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگو میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے جس کا جو حق ہو وہ مجھ سے لے لے، آخرت کے حق کا ادا کرنا بہت مشکل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ زید عمر کہہ رہا ہے؟ اہل گھر کہہ رہا ہے؟ جس کی دیوی میں جتنی شہادت سمجھتے ہیں، جس کے وجود پر زمین و آسمان میں رحمتوں کی بارش ہے، اگر وہ مسکرائے تو لاکھوں سلام، ان کی زلفوں پہ لاکھوں سلام، وہ چلے تو لاکھوں سلام، وہ روئے تو لاکھوں سلام، ان کے سجدے پہ لاکھوں سلام. جن کی حیثیت اللہ جزائے خیر دے علماء کرام، یوں لکھا جتنے لکھنے والے، جتنے بولنے والے، جتنے جلسے کرنے والے سب تھک گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں سمجھ سکا. ممبر پر کھڑے ہیں، میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا، تم میں کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے، آخرت میں حق. اس لیے تو وہاں تو حقوق، وہاں حقوق العباد، حق والوں کو حق دیا جائے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفلس کون؟ اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسہ پائے نہ ہو مفلس. جیسے ایک مرتبہ پوچھا بہادر کون، صحابہ نے عرض کیا جو کسی کے پچھاڑ دے وہ بہادر. حضور نے دونوں کا انکار کیا. میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس پہ بڑی طاقتیں، بڑی عبادات، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے. اب بات سمجھانے کے کہوں بڑی تبلیغ ہے، بڑی گشتیں، بڑے سفر، بڑی تقریر ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی. میری امت کا مفلس جس پہ یہ بہت کچھ بڑا بڑا، وہ انصاف کا میدان لطا مہادا، شتا مہادا، سرو قدم آدا، اخدم آدا آدا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا خون بہایا تھا، اس کا مال دبایا تھا، وہاں گالی والوں کو گالی سے بدلہ دلوائیں گے. یہ اس کے نیکیوں کی ڈھیر ہے، لے لو. اور وہ دن اتنا نازک ہوگا، میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسے گھوڑے کو سجانے کے لیے دو طرف پردے باندھے جاتے ہیں، اس وقت امت نے تو حشر کے میدان سے، خدا کے سامنے کی پیشی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا دیتے، قبر حشر سے ایسے آنکھیں بند کر رکھی ہے سوائے دولتوں، حکومتوں، ہتھیاروں، فوجوں اور کارخانوں، فیکٹریوں کو، امت کو کچھ دکھتا ہی نہیں. خدا کرے، خدا کرے سب سے پہلے میری اور آپ کی اور پوری امت کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹے اور خدا ہمیں آخرت کا استحرار نصیب کرے. کہ سارا جو کچھ تھا سب لے گئے، ابھی حق والے باقی ہیں، اب کیا دیں کہ ان کے گناہ ڈالو ان پہ. یہ جو بہت اونچے سمجھے جاتے تھے، یہ چنیو وہاں چنا، یہ چنیو وہاں چنا، چل رہے ہیں. یاد کرو اس حدیث کو، سخی شہید اور قاری بڑی بڑی خدمات، عملوں کا نیتوں کا بگاڑ۔ اس لیے خالی کہہ دینا اور خالی بول لینا اور تقریروں کا نام دعوت نہیں ہے، یہ تو اندر سے بننا ہے، اور بناؤ کو اللہ کہہ دیں، اللہ کہہ دیں۔ رجال صدقوا ما عهد الله عليه، یہ ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میرے ساتھ عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا۔ الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم الصادقون، جو تھکے ہیں، بچے ہیں، رگڑے کھائے ہیں، جانے چھپائی ہے، مال لگایا ہے، لوگوں کے کڑوے جملے برداشت کیے ہیں، کسی نظریں دیکھی ہے، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مطلب نہیں، یہ ہے سچے۔ اور پھر ہم کو تم کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ ان کے بعد وہ جو منافقین کے بارے میں سارا رکوع ہے قرآن کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں یہ بگاڑ، نہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صحیح جگہ پہ لا رہے ہیں۔ اولئک هم المفسدون، انہی کے ہاتھوں عقیدے، انہی کے ہاتھوں عمل، انہی کے ہاتھوں اخلاق، انہی کے ہاتھوں ساری راہ بگڑ رہی۔ اللہ تو اللہ ہے، ان اللہ لا یستحی، وہ تو صاف صاف کہتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک میں اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کہتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یوں فرماتے تھے، نبوت کی محنت میں، نبوت کی محنت میں جو امتیازی شان ہے وہ یہ ہے، نبی جس بات کو کہتے ہیں سب سے پہلے اس پر کارگر اور عمل فرما ہوتے ہیں، نبی اس بات کو کہتے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہے ہم کرو تم، کھپو تم، پچو تم، مرو تم، اس پر تو قرآن نے بہت سخت، یحبون ان یحمدو، یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، جو صرف نام چاہتے ہیں، اپنی تعریف میں چاہتے ہیں، کھپنے والے، مرنے والے، قربانیوں والے، مجاہدوں والے، رگڑے کھانے والے، یوں کہتا ہے قرآن، انہیں روح کی پکڑ سے بچا مت سمجھنا، جس دن خدا پکڑ کا ہاتھ ڈالے گا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کیا تو صاف ہے، اخلاص اخلاص، جو نبی کہہ رہے ہیں، جس آخرت کو سمجھا رہے ہیں، جس کو حشر کے میدان کے حقوق اور اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات سے کہہ رہے ہیں، لوگوں میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے جس کا حق ہو یہاں لے لو۔ آخرت کا کتنا ڈر، جبکہ آپ کا ایک ارشاد یہ ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں۔ یہ ہے سیرت کی روشنی، جو جتنا پرانا، جو جتنا ذمہ دار، اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کی جواب۔ کے اندر خیال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں موقع پر فلانے آدمی کو آپ نے مجھ سے اتنی کھجوریں دلوائی تھی, وہ میرا قرضہ ابھی آپ پر باقی ہے, مجھے کھجوریں ملی نہیں ہے. اس کو ڈانٹ دیا مجمع نے, بدتمیز کہی کہ بڑا کے سامنے زبان کھولتا ہے, لب کشائی کرتا ہے, یوں کہا نکالو اس کو بدتمیز ہے. ہر ایک کو حق دیا ہوا ہے, ہر ایک صاف بات کہہ سکتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت فضل ابن عباس کو, بھائی فضل اس کی کھجوروں کا انتظام کر دیا. ابھی یہ ہوا تھا دوسرے کھڑے ہو گئے, ابھی آپ نے مجھے تین چوکا مارا تھا, بھائی تو بھی آ جا, تو بھی بدلا لے لے, مار لے چوک. انہوں نے کہا حضور جب آپ نے میرے مارا تھا نا تو میرے تو اوپر کے جسم پر, جسم کے اوپر کے حصے پر کوئی کپڑا بھی تھا, آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی ہے, پہلے چادر اتاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اتاری, آ جا. وہ آئے, بدلہ لے رہے ہیں, نبوت کی مہر کا بوسہ لیا, میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو نبی کے کام کو اپنے کام بنانے کا ارادہ کرتا ہو, جو نبی کے کام کو لے کر عالم میں پھرنا چاہتا ہو, جو نبی کے کام کے لیے امت سے جان و مال کی قربانیاں چاہتا ہو, اسے اپنی آخرت کے بارے میں اتنا کرنا ہے. یہاں سے تو فارغ ہو گئے, یہاں سے فارغ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں تمام مومنوں و مومنات کی ماؤں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں بالکل یہی جملے فرمائے, دیکھو میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, تم میں سے جس کا جو حق بنتا ہو مجھ سے لے لو. گھر کی بیوی سے آدمی کہے اور کون کس سے, یہ تعلیم ہے نبوت کی. یوں نہیں تو مرتی رہے پھونکتی رہے, اس کا حق ہے اور اس کا سب سے پہلا حق قرآن نے بتایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ شب زفاف کے ڈیڑھ لاکھ کے جوڑے سے نہیں بچے گی, وہ دس لاکھ کے ولیمے سے نہیں بچے گی, وہ سر سے پیر تک سونے کی چڑیا بننے سے نہیں بچے گی. وہ تو ایمان سے, تقوی سے, دین سیکھنے سے, دل پر عمل کرنے سے, قرآن سیکھنے سکھانے سے اس سے جہنم سے بچے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا. حضور تشریف لے جا رہے ہیں بدر میں. بدر کیا ہے؟ جہاں سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہے. اگر آج ختم ہوئے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں, اور اگر بچ گئے تو پھر دنیا میں ایمان ہی ایمان ہے. وہ ایک مجموعہ کن قربانیوں کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں دعا معاملے میں, اے اللہ ہماری ایسی مدد فرما جیسے تو نے بدر والوں کی تھی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ مر گئے کیا؟ وہ تو انتظار میں ہے کوئی آ گیا تو صحیح بدری صفات کے ساتھ, کوئی آ گیا تو صحیح 13 سال کی محنت کے بعد اور 2 سال کی نبی کی صحبت کے بعد اس ایمان کی قوت اور کمال کو لے کر, اس اللہ کے خوف کو لے کر, اس نبی کے اشاروں پر مر مٹنے کے جذبات کو لے کر ہم تو آدمی اترنے کو تیار ہیں. بدر والی مدد ہے, بدر والی مدد ہے. نہ گھر کی زندگی بدل رہی ہے نہ معاشرے میں کوئی فرق آ رہا ہے. دونوں طرف پردے لگا رکھے, آئے دنیا آئے دنیا آئے دنیا, بدل کے فرشتے آ جائیں گے. گھروں میں تو وہ تصویریں لٹک رہی کہ جہاں فرشتہ بھاگتا ہے, اور وہ جو حضور نے فرمایا اذا قلب العبد تواضع عنه الملك مبيلا اذا تواضع عنه اذا قلب العبد تواضع عنه الملك مبيلا من نسل ما جاء به. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے, ایک میل دور بھاگ جاتا ہے فرشتہ. صبح سے شام تک تو فرشتوں کو دھکے دے رہے, اور اچھے اچھے نہیں تو میرا مطلب یہ تھا اور نہیں آپ بات سمجھے نہیں. ابے جھوٹ پر کیوں پردہ ڈال رہا, جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں جو اس کام کو اپنا کام بنانا چاہے اور جو امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی اس محنت پر دائی بنانا چاہے, سب سے پہلی میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت ہے. مشرک مکہ بھی باوجود اللہ کے رسول نہ ماننے کے یوں کہتے تھے لڑائی ہماری اپنی جگہ, صادق ہے امین ہے. یہ حضور کی میراث ہے کام کرنے والوں کے لیے, خالی ٹھوکرانے سے نہیں بنا کرتا. سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے, حق حق ہے نہ حق نہ حق, امانت امانت ہے خیالت خیالت. امانت صرف پیسوں کی, امانت کپڑے کی, امانت چیزوں کی, امت کی جان و مال, امت کی صلاحیتیں امانت ہے. اسی لیے بڑا حضرت فرماتے تھے ہمارے کام کے بنیادی اصولوں میں مردم شناسی اور موقع شناسی, لوگوں کو سمجھو, ان کو پہچانو, ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگاؤ. امت کے ساتھ کی امانت داری ہے, یہ ہمیں بار بار ہمارے مذاکروں میں ہماری تقریروں میں ہمارا کام سنت کی اور شریعت کی, ہمارا کام حضور کی اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں ہو, یہ سیرت بتا رہی ہے ہم کو. ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر دنیا سے زیادہ ہو, خدا کے سامنے کی جواب دہی کا فکر دنیا والوں کو جواب دینے سے زیادہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا رہا ہے, اس کا فکر ہو, یہ اس راستے کی رہبری ہے. اور پھر ہر ایک کو اتنا ملے گا جو جتنا طلب صادق کے ساتھ. بھائیوں نے تو وہ اسکیم بنائی اور اسکیم میں سکسیسفل, کیا کہتے ہیں آج کل, ہم سکسیسفل جا رہے ہیں, ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ سکسیسفل جا رہے ہیں. بھائی کو کوئی میں ڈالا, ہم اپنی اسکیم میں سکسیس. بھائی بازار میں بکے, ہم سکسیس. ضلع خانے تہمت لگائی, ہم سکسیس. جیل خانے میں گئے, ہم سکسیس. اس کا نام ہے خدا خدا ہے, خدا خدا ہے. وہ جنہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی انہیں لا کے کھڑا کر دیا یوسف کے دروازے پر, اور بھیک مانگنے لگے اللہ کے واسطے تیرے پاس کوئی چیز, کوئی فنڈ ہو, زکات کا ہو, صدقے کا ہو, کوئی ہو, ڈال دے جھولی میں, بچے بھوکے ہیں. خدا خدا ہے, بولی بدلوا دیتا ہے. اسی لیے تدبیر اللہ کی, نظام اللہ کا, فعال لما يريد اللہ کی ذات. بندے بندے ہیں, ان کے ذمے اعتراف تفصیل کے ساتھ اپنی جان و مال کو کھپانا, آخرت کو مطمئن نظر, اور امت کے بھی ہے بیچ کھایا اور بیچا بھی ہے یہودی کے ہاتھ, اور یہودی نے وہ کام لگایا باغ میں کہ 16 18 18 گھنٹے کام لیتا تھا, سارے باغ کے درختوں کو پانی دینا, جون سا درخت پھل لے اس کے پھل اتارنا. ایک دن حضرت سلمان کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے, کھجورے اتار رہے تھے, یہ یہودی جس کا یہ باغ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے, اس کا جذبات بھائی آیا اور وہ گلی آ رہا تھا وہ بکرا, ارے ستیا ناش جائے, کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے بھائی یہاں ایک آدمی آیا ہے کہتا میں اللہ کا نبی ہوں اور چاروں طرف اس کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلمان نے اوپر سن لی کہ ہاں سفر بیکار نہیں جا رہا ہے, اللہ تعالی صادق کے ساتھ کی قربانیوں کو, ملاحدوں کو, آنسوؤں کو, تھکنے پچنے کو خدا رائے گا نہیں جانے دیتا. حضرت سلمان سن گئے کہ اچھا تو وہ میں قریب پہنچ رہا ہوں, اترے پاک والے سے اپنی کوئی ضرورت, میں ذرا تھوڑا سا ہو گیا, بالکل نہیں کام کرو, نہیں جانے دیا. پھر کوئی موقع دیکھا, چلے کچھ کھجورے لے لیے اپنے ساتھ, پہنچے تو دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, لوگ آپ کے پاس, ارے بھائی آپ لوگ کہاں کے ہیں, کون ہیں, کیا ہے؟ اچھا مسافر ہیں, تو ایسا ہے تمہارے پاس پتا نہیں آپ پر کیا گزری ہوگی, کھانا پینا کہاں ہوا ہو, یہ تھوڑی سی کھجورے ہیں, ہے باقی صدقے کی حاضر خدمت ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم صدقے کی نہیں کھایا کرتے, اور سلمان کی باتیں چل گئی, لڑا ہے تین نشانے پہ, جب کوئی طلب صادق کے ساتھ چلتا ہے خدا اسے ایمان بھی دیتا ہے, خدا اسے اپنی محبت بھی دیتا ہے, خدا اسے اپنا عشق بھی دیتا ہے, خدا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, انی معکم, جاؤ ہم تمہارے ساتھ. حضرت سلمان بہت خوش, کام پہ لگ گئے, بہت تھک رہے ہیں بہت تھک رہے ہیں, ایک دن آ کے کہنے لگے ارے یہ تھوڑی سی کھجورے ہیں, یہ ہدیے کی ہے, یہ تو آپ قبول کر لیں گے؟ ہاں بھائی رکھ دے. دو علامت ہے تو ہاتھ کے ہاتھ نقد مل گئی, ساتھ کے ساتھ یوں کہا جی وہ تو بڑا بہت کام لے رہا ہے, بہت کام لے رہا ہے, میں کیا کروں بھائی, تو مجھ سے کچھ لکھت پڑھت کر لو. اچھا جی, حضرت نے مشورہ دیا, انہوں نے اس سے جب کہا تو انہوں نے کہا 300 درخت لگا, جب وہ پھل لے اور کتنے اوقیہ چاندی, اتنی چاندی, اس کے بعد تو آزاد. آیا حضور کے پاس سلمان آئے, اجی لکھت پڑھت تو ہوئی لیکن اس نے تو ایسی کہ میری تو نسلوں تک کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, 300 درخت لگاؤں وہ کب پھل دیں گے, 300 اوقیہ چاندی لاؤں؟ مقامی نصرت, مقامی نصرت, اپنے ساتھیوں کی خیر خبر لو, یہ ہے ساتھیوں کی خیر خبر. ہم تو ہاں بھائی اچھا تمہاری پریشانی سنی, ہاں بہت احساس ہوا, اللہ تمہاری مدد فرما رہے, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس سلمان کے ساتھ گئے ہیں, اپنے ہاتھ سے درخت لگائے ہیں, حضور کا معجزہ, تھوڑے دنوں میں سارے درختوں نے پھل دے دیے. یہ ہے ساتھیوں کے ساتھ کی بھلائی, یہ ہے ساتھیوں کے ساتھ دینا, چل جا بیٹا سلی پر اللہ بھلی کرے گا, یوں نہیں ہے, چلنا بھی ہے چلانا بھی ہے, خیر خبر بھی لینی ہے, ان کے غم کا شریک, ان کی خوشی میں شریک, اس سے مجمع بنتا ہے اور اس سے اجتماعیت آتی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو تو تیسری علامت کا انتظار ہے, ایک دن آئے مجمع بیٹھا ہوا ہے, سلمان پیچھے بیٹھ گئے. اللہ تو اللہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں جتنا جو کچھ گورکھ دھندا ہے یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے, اصل اس کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے. اور اللہ کا غیبی نظام ایسا حق ہے جیسے ہر زندے میں اس کی روح حق ہے, نظر نہیں آتی. مثل مشہور ہے, مثل مشہور ہے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کھلا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. سلمان پیچھے بیٹھے ہیں, اللہ کا غیبی نظام, ہوا چلی, حضور کی چادر گری, مہر نبوت کھل گئی اور سلمان نے آگے بڑھ کے بوسا لے لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, بن گیا جی کام. جب چلتے ہیں, قدم چلتے ہیں, ملکوں میں پھرتے ہیں, اس محنت کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک دعوت ایمان کی, اخلاق کی, اپنے گھروں پر, مقام پر, مسجدوں میں, گلیوں میں, اور اندر میں ایک لالچ, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اپنے نبی کو پہچانو, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین کر دیتی ہے. انہیں ایک شیرس ہے, لالچ ہے, کہے گا تمہاری تو الگ ہوگا, آیا تھا وہ وقت بڑے بننا چاہیں تو بڑے بنا دے, دولت چاہیں تو کھیل لگا دے, حسیناؤں کے دل دادے ہو تو وہ دے دے, اگر کہہ چکا, کہہ چکا. روڈ ڈیلیگیشن آیا تھا, کہہ چکا, جی کہہ چکا. سن, یہ تینوں چیزیں تم نے گنوائی نا, یہ تو بہت آسمانی دنیا میں چلا جا, اور یہ جو سورج چاند کے انڈے ہیں نا, وہ لا کے دونوں ایک ایک ہاتھ میں رکھ دے, پلک جھپکنے کے برابر اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس سے نہیں رک سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو میراث میں دعوت دی ہے, ہر ایک کے اندر کی آواز یہ ہو, آسمان نیچے آئے دست پہ آئے, زمین اوپر جائے بیس دفعہ جائے, مشرق مغرب ہو جائے, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, نبی کا نمائندہ ہوں, نبی کی دعوت میری دعوت ہے, نبی کی آواز میری آواز ہے, نبی کا غم میرا غم ہے, نبی کے آنسو میرے آنسو. جب ایک ایسا مجموعہ تیار ہوتا ہے ان پر فکر خدا مشرق مغرب میں ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں, اور ایسے میں جن کا وجود خدا کی مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا, زمین پر بوجھ, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, آپ کر چکے, آپ نے چھکا لیا 13 سال وہاں سے ساریا, اب جو کچھ آپ کو کہا گیا تھا کیا, اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں جس کے دلوں پر مہر ہیں, جو اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے ہیں, جو اپنی بات سے توبہ نہیں کرتے ہیں, آپ کی رسالت اور خدا کی توحید کے قائل نہیں ہوتے ہیں, ہم انہیں نہیں ان کی نسلیں ختم کر دیں گے. خدا خدا ہے, اسی لیے وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جب تک اس محنت میں چلنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر رہے گی, ان کے ہاتھوں کام میں جماؤ ہوگا, کام میں ترقی ہوگی, اور ایسے کام کرنے والوں کو خدا صفات سے نوازیں گے, ان میں توازو آئے گی, یہ جو انتشار آئے گا, شکر صبر آئے گا, بنات زہد آئے گی, یہ صفات آئیں گی. ایران سے چل کے آیا تھا، نہ عربی بولنا جانتا ہے، میری زبان میں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ امانت امت کے حوالے کی تو عرفات کے میدان میں ان چاروں جاہلیت کی چیزوں کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کیا تھا. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں آیا تھا تو دنیا کا حال کیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، اور تم نے دیکھا ہر ایک 100% اپنے دین سے واقف، دین پر چلنے والا، اور ہر ایک مرد تو مرد، عورتیں اور چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہیں، ہم حاضر ہیں جانو مال کے ساتھ. یہاں تک کہ پورے مدینے کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند. اگر اس کے آئے باپ آئے گا پرواہ نہیں کریں گے، ماں آئے گی پرواہ نہیں کریں گے، بھائی آئے گا پرواہ نہیں کریں گے. اب کر کے دکھایا. اس مجمع سے اللہ نے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان ہمارے لیے راہ کھلی چھوڑ دی. چلو کتنا چلتے ہو، بڑھو کتنے بنتے ہو، بڑھو ایمان کتنا بناتے ہو، رو کتنا روتے ہو، کرو سجدے کتنے کرتے ہو، پڑھو قرآن کتنا پڑھتے ہو، کرو گشتیں کتنی کرتے ہو، لگاؤ تعلیم کے حلقے کتنے لگاتے ہو. والذین اتبعوا بإحسان راستہ کھلا ہے. سلمان کو تو مقصود حاصل ہو گیا اس محنت میں، جو طلب صادق کے ساتھ، جس کے اندر میں سوائے ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت ہر گھر ہر در پہنچ جائے، خدا اس کی راہ میں مجھے جان و مال کے ساتھ قبول کر لے. جب ایسا ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے پھر وہ کہیں کا ہو. اسی لیے جاہلیت کی شرط، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میری قوم، میرا وطن، یہ تو سب جاہلیت کے نعرے ہیں. یہ تو میرا آدمی ہے، جس کی چاہے میں اس لیا کرے ڈال لو کپڑا. میری قوم کا آدمی ہے. حضور نے تو جب ایک چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے اور آپ زاروں قطار رو رہے تھے، اور صحابہ نے آ کے یوں کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ منع فرما دیتے ہم نہ کاٹتے. ارے شریعت کا حکم تو نافذ ہونے کے لیے ہی ہے. اگر یہ حرکت فاطمہ بنت محمد کرے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی سولاد کا باپ نہیں. بڑے باپ کے، بڑے باپ کے، بڑے باپ کے. اگر یہ حرکت فاطمہ بنت محمد کرے، اس کے بھی ہاتھ ایسے ہی کاٹے جائیں. یہ سیرت ہے. خدا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، صحابہ کرام مہاجرین انصار کا نمونہ، ان کے سے اخلاق، ان کی سی توازو، ان کی سی حفظیت، ان کی سی نمازیں، ان کا سا ایمان، ان کے سے مجاہدے اور قربانیاں، اور دنیا سے جا رہے ہوں. خدا ہماری ملاقات کو، ہم خدا کی ملاقات کو چاہ رہے ہیں. اس کا نام ہے دعوت کا نتیجہ. حضرت سلمان تو خوش ہو گئے، تینوں علامتیں مل گئی، کلمہ پڑ گیا، اب آنے جانے شروع ہوئے. بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ایرانی ہے، اسے لڑکے کو پیچھے بٹھاؤ. یہ کیا؟ ارے ہاں ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، نیا ہے، چلا دے دیا، ٹھیک ہے، ایرانی ہے، یوں کیا؟ مشورہ ہو رہا ہے. ابو سفیان آئے ہیں، سب سے تیز تک لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کا وہ منصوبہ، ان کی وہ اسکیمیں، ان کی وہ پلاننگ، ہمیں کیا کرنا؟ رائے تو ہے نہیں، نہیں ہونا تو چاہیے، رائے مختلف ہو رہی ہے. یہ بولے یہ نوجوان جو بڑی طلب کے ساتھ آیا تھا، بڑے مجاہدوں کے ساتھ آیا تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو تھکتا ہے پچھتا ہے خدا اس کے دل کی آنکھیں کھولتا، یہ ہے وہ ہدایت. حضور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی قوم سے دشمن سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو خندقیں کھودی جاتی ہیں. اچھا، غیر زبان کا، غیر قوم کا، دور دراز کا رائے دے رہا ہے، اس کی رائے پر عمل ہو رہا ہے، اس کی رائے پر جو عمل ہوا ہے تو جنہوں نے ساری عمر انکار کیا اللہ کے غیبی نظام کا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتوں پر ایمان، خدا نے ان مشوروں پر، ان قربانیوں پر، ایسے سچے طالبوں کے مشوروں پر دشمن کو اقرار کرتا کر دیا، ہاں ہم نے بھی دیکھے، ہرے ہرے پھینکے تھے، ہرے ہرے امامے تھے، خدا خدا ہے. اسی لیے فرماتے تھے جب حق کی محنت اپنی قربانیوں، اپنے مجاہدوں، اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلانا، اپنی تواضع انکسار کے ساتھ حب دنیا، حب جاہ، حب مال سے بالا تر ہو کر ایک مجموعے کی قربانیاں جب اس سطح کو پہنچتی ہے جو سطح اللہ کیا مطلوب ہے، پھر خدا لحق الحق لحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، پھر خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھاتا ہے. اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بدر تو ہے لا الہ الا اللہ کا مظہر، بدر تو ہے لا الہ الا اللہ کا مظہر، اور احد ہے محمد الرسول اللہ کا مظہر. اللہ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا، اگر تم محمد ہم کی تابع داری کے ساتھ چلو گے تو پھر خدا تمہارے ہاتھوں کی، درختوں کی ٹہنیوں میں شمشیر پورا سے زیادہ طاقت پیدا کرے گا، تمہاری مدد ہوگی کہ نبی جو کہہ لیں اس پر قدم اٹھا دے. لیکن میری رائے، میرا خیال، میں سوچ رہا ہوں، میری سمجھ نہیں آئی، وہ جو حد میں ہوا اختلاف ہوا، اتر گئے، خالد بن ولید کو موقع ملا، حملہ کر دیا، ساری چیز ہار سے بدل دی، خود حضور زخمی ہو گئے، مدینے کا کوئی گھر شوق سے نہیں بچا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قوت کے ساتھ فرماتے تھے اللہ کے والوں پر یقین کر کے نبی کی تابع داری کے ساتھ چلو گے، خدا تو آج بھی وہی ہے جو بدر والوں کے ساتھ اور بدر کے دن تھا، خدا تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تمہیں خیال ہو گیا اپنی سماج، اپنی عقل، اپنی دانش، اپنی خرد، سیرت سے ہٹے، نہج سے ہٹے، اصولوں سے ہٹے، وہ مار کھاؤ گے کہ کہیں منہ دکھانے کو نہیں رہو گے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اسی لیے کلمہ سیکھنا ہے، اب کلمہ پورا سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی کچھ نہیں، سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سارا سب کچھ ہوتے ہوئے اس سب کے بغیر، سارے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا. اس اللہ نے ضابطہ دیا ہے محمد الرسول اللہ، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، یہ دینی زندگی کے پانچ شعبے ہیں. ان پانچوں شعبوں میں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج سر پر رکھتے ہوئے اور ان کی تابے داری کا ہار گلوں میں ڈالے ہوئے چلتے رہو گے، خدا دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں ہمارے بزرگوں کو، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ قرآن، حدیث، سیرت ایسی ان کے اسی کی روشنی میں سارا کام کا نہج، اصول، آداب، طریقہ کار اور اللہ کی مددیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، پھر اس ایران سے آنے والے اجنبی زبان نہیں، علاقہ نہیں، قوم کا نہیں، اس کو اتنا اپنایا کہ جو بات سلمان کے لیے حضور نے فرمائی کسی صحابی کے لیے نہیں فرمائی۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ یہ دعوت کا نہج ہے، یہ دعوت کے اصول ہیں، یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی صلاحیت کو سمجھنا، اور اندر میں یہ ہو کوئی امتی دنیا کے کسی کنارے میں ہو، کسی استعداد و صلاحیت کا ہو، اندر کی طرف یہ ہو، خدا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، اس کی جان و مال و صلاحیت اس دعوت کی محنت پر داعی بن کر عالم میں جینے، اور اپنے ہاتھوں داعی بنانا، داعی گر ہو کر جینے پر خدا ہمیں اس میں استعمال کر، اندر کا جذبہ یہ ہو۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع ہے، جب کہیں گے بولو بھائی بولو، کھڑے ہو جائیں گے ایک دم سے۔ اجب پرسوں کو دعا ہوگی، اس کے بعد جائیں گے، ماشاءاللہ ریلیں بھر بھر کے جاری، بسیں بھر بھر کے جاری، کہاں جا رہے، واپسی جا رہے، اجتماع ہو گیا۔ آج تو سارا مجمع طے کرو، بچوں کے باپ بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بھائیوں کے بھائی بعد میں، کارخانوں کے مالک بعد میں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں آپ کے دین کا داعی ہوں، سب سے پہلے ہوں۔ سارا مجمع اس کی نیت کرو، آج کے بعد ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے ایمان کے داعی ہیں۔ کہو انشاءاللہ، زبردستی کہلوانا ہوں پاکستانیوں سے، ارے اندر سے کہو، اور اس کے لیے پوری جان پورا مال۔ ماں یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مسجد نبی میں بیان فرمایا، مدینے والوں میں فرمایا، اس مدینے میں رہنے والے تین قسم کے تھے، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال۔ اور یہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عام سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، اکثر سالانہ چار مہینے باہر کی نقل و حرکت پہ ہوتا تھا، اور مقامی کام اتنا جاندار تھا کہ 400-400 کے قافلے دو ہفتے میں مفتی بھی، عالم بھی، دائی بن کر جایا کرتے تھے۔ خدا کرے ایک دفعہ خدا اس محنت کے ذریعے پوری امت میں اس کی لہر دوڑا دے۔ نیتیں کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے ایمان کے داعی ہیں، جان ہماری، مال ہمارا، سب اس پر لگے گا۔ فرماؤ ہمت کر کے۔ جی فرمائیے، جیسے فرمایا کہ اب تو یہ نیت کر لی ہے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، تو اس کے لیے فرمائے جی، ممالک کے لیے فرمائے، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، مسجد وار فرمائے، ہر سال 4 مہینے کے لیے، نام نہیں، صرف نام لکھانے کھڑے ہوتے رہے جی، اپنی ذات سے بھی، اپنی تشکیل بھی، اور اپنے دانے بانے کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کو بھی، ان کی بھی تشکیلیں کرنی ہے۔ اگر واپس بھی جا رہے ہوں تو دائی بن کر کے جائیں گے۔ لکھائیں جی، صرف نام لکھانے والے، ان سے گزارش ہوئی کرے، باقی ساتھی بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں جی۔ جی فرماتے رہیں خطوں میں بھی ساتھی ہیں، رام رام لکھنے والے، تشکیل والے ساتھی موجود ہیں۔ اس وقت میں نام لکھنے والوں کے پاس یہ پورا مجمع امانت ہے، اس مجمع کو وصول کرنا ہے، جو مختلف علاقوں میں لاؤڈ اسپیکر ہیں وہاں جو ساتھی بیٹھے بیان سن رہے ہیں وہاں پر بھی تشکیل والے نام لکھتے رہے جو تشکیل کے احباب ہیں نام لکھتے رہے نام لکھائیں گے جو نام لکھنا ہے ان کو نام لکھائیں آپ کے یہاں تو خطے ہیں خطوں میں ساتھی ہیں مجمع بہت بڑا ہے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پاس سے اپنے ساتھ بچے لائے ہیں گاڑیاں لائے ہیں مہمان اپنا ہے ان کو ہر ایک کو وصول کرنا پورے پنڈال کے اندر ہمارے ساتھی ہیں نام لکھنے والے اور پوری جگہ پر پورے پنڈال میں تشکیل کی پورا ہے جی ماسٹر صاحب کی حال اچھا چڑھ دو ڈانگ کیا پتا جائے جگہ ٹوکن لے لے گا اچھا یار کارڈ کاٹ دے کارڈ دے ہوئے بکرے ایویں کارڈ www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com